الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله وعلى اليك واصحابك طبعا درود شيخ صلاة وسلام عليك يا نبي الله وعلى أصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ تعقیب مؤثر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو کہ اس پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے مدنی مکالمے میں ہم نے جو ہمارا موضوع ہے نیا سفر، اس کے متعلق ابتدائی جو مکالمہ ہوا ہمارا، اس میں جب ایک بالغ ہو گئے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسلامی بھائی ہو اسلامی بہن ہو، بالغ ہونے کی صورت میں اس کو کیا کیا اس پر احکام شرعی نافذ ہوتے ہیں، اسی ضمن میں جب اس کو ہم اس بات کا ذہن دینے کی کوشش کی کہ آپ پر یہ احکام نافذ ہوتے ہیں اور یہ سارے کام آپ کو کرنے چاہیے، تو ہمارے اسلامی بھائی نے ہماری توجہ بھی دلائی کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ پہلے ہی اس کی اس انداز سے تربیت کر دی جاتی، یہ اسے کہہ دیا جاتا کہ آپ یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں، لیکن ہم اس بحث میں اتنے گئے نہیں۔ اگرچہ بات ان کی درست تھی، ابتدان تربیت ہی اس انداز سے ہو جاتی کہ اسے بالغ ہونے سے پہلے ہی ان تمام باتوں کا علم ہو جاتا کہ جو بالغ ہوتے ہی اس پر لازم آتے ہیں، اور اب وہ سیکھے گا اور اس سے پہلے کی جو نہ سیکھنے کی وجہ جو غلطیاں کرے گا وہ اسے بچتا۔ میری مراد والدین کی تربیت ہے، سرپرست کی تربیت ہے، اس سے بھی ہم نے آپس میں مکالمہ کیا، پھر اس کو کس انداز سے اپنے آپ کو ایک ہنر کے ساتھ، اپنے روزگار کے ساتھ، اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، اور معاشی ضرورتیں جو تقاضا کرتی ہیں اور حلال ذریعے استعمال کرنا جائز نہیں، اسے جس انداز سے اپنی زندگی گزارنی ہے کا ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی پچھلے مدنی مکالمے میں، اور اس مدنی مکالمے میں ہم اب ایک نوجوان سنے بلوک سے چلا اور چلتے چلتے اس وقت اس مقام پر پہنچا کہ اب اس کی شادی کی عمر ہے، تو اب شادی، اس کی رسومات اور اس کے متعلق جو چیزیں ہیں اس پر آپ سے آج مدنی مکالمے کا موضوع لے کر حاضر ہوئے تھے۔ ہماری پریکٹس یہی ہے کہ ہم پہلے تلاوت سنتے ہیں، نعت شریف بھی ہوتی ہے، اس کے بعد الحمدللہ ہمارا مدنی پھولوں کا تبادلہ یہ رہتا ہے۔ آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی، بسم الله الرحمن الرحيم، قل یہ آیات سورہ نور آیت نمبر 32 سے شروع کیا آپ نے ماشاء اللہ. آیت نمبر 32 سے ہمارے قاری صاحب نے تلاوت کی سورہ نور. یہ قرآن مجید کے 18 پارے 3 سورت کے ترتیب کے حساب سے 24:12-34 تک آپ نے تلاوت کی ہے. Good. دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، لب وا ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، آقا لب وا ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. Oh, کب تو جائیں مدنی مدینے والے میرے والدین محشر میں جو بھول جائیں سرور کہیں تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے اے حبیب رب باری اے گناہ کا بوجھ بھاری تمہیں حشر میں چھڑانا مدنی مدینے والے آج جو چینل کے ناظرین, ابھی کچھ دیر قبل جو ہمارے قاری صاحب نے تلاوت کی اس کا موضوع بھی ہمارے مطلب جو اس کا ترجمہ ہے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی یہ بھی ہمارے موضوع سے متعلق تھی, کیونکہ ہمارا موضوع آج شادی بیاہ سے متعلق ہے. اور اب بھی یہاں مکالمے میں آتے ہوئے راستے میں مجھے ایک رکن شورا ملے, تو ہمارے اس موضوع سے متعلق آج کا جو تھا کچھ ان سے تبادلہ خیال ہوا. فرمانے لگے کہ ایک بات ہے کہ اسے اپنے زمزم ملے تھے, فی زمانہ ایک یہ کلچر ہے کہ جلدی شادی نہیں کرنی, تاخیر سے کرنی ہے, ایج بڑھا کر شادی کرتے ہیں. شاید یہ مرض کسی معنوں میں مرض بھی ضروری کہ ہر معنوں میں یہ مرض ہی ہو, لیکن ایک اگر کلچر بن گیا, یہ فیشن بن گیا, تو پھر اس میں عورتیں بھی اسلام لڑکیاں بھی انوالوڈ ہیں اور لڑکے بھی انوالوڈ ہیں. تو فرما رہے تھے کہ اس موضوع پہ بھی کچھ اگر کلام ہو. تو جو تلاوت کی گئی ہے میرا آقا آراز امام علیہ سنت نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے, اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہے, اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب. اب یہ اور اللہ وسعت والا علم والا ہے, یہ آیت نمبر 32 جو ابھی میں نے آپ کو اس کا ترجمہ سنایا, تلاوت آپ پہلے سن چکے ہیں. اس کے تحت اس کی تفسیر جو خزان العرفان ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے دل کے کانوں سے سنیے. چنانچہ صدر الفاظل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ حدی لکھتے ہیں, اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بھی نکاح ہو. اس کے تحت لکھتے ہیں خواہ مرد ہو, خواہ مرد یا عورت, کنوارے یا غیر کنوارے, یہ ہے یعنی خواہ مرد یا عورت, کنوارے یا غیر کنوارے, نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بھی نکاح ہو. اور اپنے لائق بندوں, ترجمہ آیت کا یہ, اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب, غنی کر دے گا انہیں فضل کے سبب کے تحت دکھتے ہیں. اس سے مراد یا قناعت ہے کہ وہ بہترین غنا ہے جو کانے کو تردد سے بے نیاز کر دیتا ہے. یعنی اس غنی کرنے سے مراد یا تو قناعت ہے کہ اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرما دے گا, اور قناعت یہ ایسی نعمت ہے کہ کانے کو تردد سے بے نیاز کر دیتا ہے. جو قناعت ہو, جو کانے ہوتا ہے, قناعت جس کو نصیب ہو جاتی ہے اس کو کانے کہتے ہیں, قاف موٹا قاف الف نون اور عین, اس کو کانے کہتے ہیں. اس سلسلے کا بقیہ حصہ دعوت اسلامی کی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے. اللہ نہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلام تیری نور. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل پر دعوت اسلامی کی خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے, آئیے خبریں سنتے ہیں. الحمدللہ یہ زوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر پیر شریف کا روزہ رکھا جاتا ہے, اور اس دن کے نفلی روزے کا خصوصاً جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام اور طلباء اسلامی بھائی بھی اہتمام فرماتے ہیں. اس سلسلے میں جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ کے اساتذہ کرام اور طلباء اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں پیر شریف کے نفلی روزے سے قبل رقت انگیز مناجات میں شریک ہوئے. اس دوران نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری سلامہ الباری نے بھی شرکت فرمائی. دوران مناجات عاشقان رسول نے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی. گناہگار کرم سے بات دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بات دے مجھ کو نہ دے سزا اور نماز مغرب کے بعد نگران شورا نے اساتذہ کرام اور طلباء کے ساتھ کھانا بھی تناول فرمایا. کھانے سے قبل نگران شورا نے طلباء کو مٹی کے برتنوں میں کھانا پیش فرمایا اور کھانے کی نیتیں بیان فرمائیں. اس دوران نگران شورا نے اپنے ہاتھوں سے طلباء اسلامی بھائیوں کو کھانا بھی کھلایا. کھانے کے بعد نگران شورا نے طلباء اسلامی بھائیوں کو مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے ہر نماز پہلی صف میں ادا کرنے اور مدنی کام کرنے کی ترغیب دلائی. سنت قبلیہ اور سنت بعدیہ ماں تہجد اشراق و چاشت و اوابین کی نیت کون کون کرتا ہے؟ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ آئندہ پردے میں پردہ کر کے کھاؤں گا انشاءاللہ. الحمدللہ عزوجل مناجات افطار کا یہ سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست دکھایا گیا. اس سلسلے میں باب المدینہ کراچی کے علاقے صدر کی ہاشو مارکیٹ میں دکاندار اسلامی بھائی بھی شامل ہوئے اور مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. اور اس پروگرام سے ہمیں نفلی روزوں کی ترغیب بھی ملتی ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مطلب یہ مہینے میں روزے رکھیں, اس سے اگلے مہینے میں سمجھے ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو قبلہ امیر اہل سنت, قبلہ نگران شورا, مرکزی مجلس شورا کے تمام اراکین اور تمام دعوت اسلامی کے بشمول مدنی چینل کی جو مجلس ہیں ان کا ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں مدنی چینل کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا. اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا سلسلہ ہے. اس سلسلے سے نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نفلی روزے رکھنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. اسی سلسلے میں مرکز الاولیاء لاہور جامعۃ المدینہ اکثر گنبد خضرا مال روڈ میں بھی اساتذہ کرام اور طلباء اسلامی بھائیوں نے پیر شریف کا نفلی روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی, جن کی حوصلہ افزائی کے لیے رکن شورا اور نگران حجبری کابینہ جامعۃ المدینہ تشریف لے گئے, جہاں مناجات میں شرکت فرمائی اور پانی کے ذریعے نفلی روزہ افطار کیا. نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد رکن شورا نے اساتذہ کرام اور طلباء کے ساتھ کھانا تناول کیا. کھانے کے بعد رکن شورا نے طلباء کے مابین سنت و بھرا بیان فرمایا. ہماری تربیت ہو جائے کہ پیر بنایا کیوں جاتا ہے, اس لیے کہ دنیا میں ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اس سے سیکھیں, شریعت اس سے سیکھیں, طریقت اس سے سیکھیں, اس کو دیکھیں اور آخرت کی تیاری کریں. آخر میں طلباء اسلامی بھائیوں سے رکن شورا نے ملاقات فرمائی اور انہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل تحفتاً پیش کیے. انسانی زندگی میں تجارت اور خرید و فروخت کا بہت زیادہ استعمال ہے اور اس کے متعلق کاروباری حضرات اور خرید و فروخت کرنے والوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے. الحمدللہ عزوجل اسی سلسلے میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جہاں تجارت کورس کروایا گیا, جس میں مبلغین نے مفصل, احسن اور آسان انداز میں تجارت کی حلال اور حرام صورتیں بیان کی. اسی طرح دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلامہ الباری نے سنت و بھرے بیانات بھی فرمائے, جن میں نگران شورا نے تجارت کے متعلق نہایت ہی مفید معلومات عطا فرمائی. اسی سلسلے میں نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری سلامہ الباری نے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا, جس میں کثیر تعداد میں تاجر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی. دوران بیان نگران شورا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک تاجر کو کس نیت کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے؟ کہ جب میں تجارت کرنا چاہتا ہوں تو میری نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ عزوجل ان نیتوں سے بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. تاجر کو سب سے پہلے ان اچھی اچھی نیتوں والا ہونا چاہیے. یہ اچھی نیتیں اور مدنی ذہن جو ہونا چاہیے, امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی نیت اور مدنی ذہن ہونا چاہیے کہ میں مانگنے سے بچوں, سوال کرنے سے بچوں. یہ پہلی نیت. دوسری نیت, حلال مال کے ذریعے مالدار ہو کر لوگوں سے لالچ رکھنے سے بچے. حلال مال کے ذریعے کمائے ہوئے مال سے دین پر مدد حاصل کرنے اور اہل و عیال کی کفالت کرنے کی نیت کرے. اس کے علاوہ دوران بیان ملک و بیرون ملک سے براہ راست ٹیلی فون کالز بھی سنی گئیں, جس میں اسلامی بھائیوں نے نگران شورا کے اس اچھوتے موضوع پر ہونے والے بیان کو سراہا اور اسے تاجروں کے لیے بہت مفید قرار دیا اور اپنے تاثرات بھی دیے. ہم بمبئی سے امین سرایا. ماشاء اللہ, امین بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. حضور, یہ آپ کا بیان سنا اور یہ ماشاء اللہ آپ نے تو تاجروں کے لیے جو اصلاح فرمائی ہے وہ دوران موجودہ دور میں مطلب ایسی اصلاح جو ہے آج تک نہ ہم نے دیکھی نہ سنی. یہ پہلی مرتبہ جو ہے آپ نے تاجروں کو جو ہے تاجروں کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا بے فضل تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور جو آپ نے آج بیان کیا ہے تاجر کے تجارت کے تعلق سے, تو اس سے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ نے شروع میں ہی فرمایا تھا کہ میرا تاجر ایسا ہو مسلمان بھائی جس کو دیکھ کر غیر مسلمان تو بھی کلمہ پڑھ لے. تو واقعی انشاءاللہ جو آپ نے طریقے کار بتائے اس پر جو ہے ہمارا مسلمان بھائی تجارت کرے گا تو غیر مسلمان جو ہے وہ یقیناً ایمان لائے گا اور کلمہ پڑھے گا. آخر میں تاجر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے, آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. عمران بھائی نے بتایا کہ جو یہ ماحول آج کل کاروبار کا ہے جس میں لوگ اس کی برائی کا نہیں ہوتا اور یوں ہی فروغ کر دیتے ہیں. جب بازار میں مسلمان پہلے لوگ تاجر ہوتے اسی وجہ سے تھے کہ مسلمان لوگ کاروبار کو دیکھ کے اسی طرح ہم جیسے باہر مال بیچتے ہیں ان سے جو ڈیلنگ ہوتی ہے اس کے حساب سے ان کو ایسا اعتبار آ جائے مسلمان کے اوپر کہ وہ مسلمان ہونا شروع ہو جائے. الحمد للہ, ہماری نگرانی شورا کے بیان نے تو ہمارا سینہ مدینہ بنا کر کرتی ہے. جس چیز کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا کہ ہماری کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے, ہم کس چیز کو کیا مجھے کے بھیج دیتے ہیں اس کے بارے میں, اس کی خوبی بیان کرتے ہیں اس کی برائی بیان کرتے ہیں. آج ہم لوگ نگرانی شورا کے بیان سننے کے بعد ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ اگر ہماری کسی چیز کے اندر کوئی پرابلم ہے تو ہم اس کو سالو کریں یا ہم اپنے کسٹمر کو یہ چیز واضح کریں کہ بھائی اس کے اندر یہ پرابلم ہے, آپ کی مرضی اس کو لیں یا نہیں لیں, کسی کا ایک چھپانا نہیں چاہیے. الحمد للہ مدنی چینل کی اس کاوش کو کے لیے جتنا بھی کہیں کم ہے کہ سمجھو ہماری آنکھیں کھول دی ہیں. اور انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ ویسے تو ایک والی چیز خریدوں گا نہیں, اور اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی چیز آئی تو میں اس کا اعلان کر دوں گا تاکہ انشاءاللہ تعالی جو برکتیں اس کی ملیں گی وہ مجھے ملیں گی انشاءاللہ. میں تو کراچی ایئر میں گھومتا ہوں اردو بازار صدر میں, تو ابھی بھی میں نے تقریباً 200 اسلامی بھائیوں کو میسج کیا الحمدللہ, اور نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 313 اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کی دعوت دوں گا. میں ایک سول انجینئر جاب میں کرتا ہوں. بیان میں نے شروع سے آخر تک سنا, بہت ہی معلوماتی تھا اور شریعت کی روشنی میں ایسی کسی نے کبھی رہنمائی نہیں کی تھی. ہمارے چاہے تاجر ہو یا حاجر ہو یا عبادت کرتا ہو یا کام کرتا ہو, اور الحمدللہ یہ سلسلہ بہت ہی مفید ہے اور اسے جاری و ساری رہنا چاہیے. آپ اس کی دعوت عام کریں گے انشاءاللہ. آج بھی میں نے تقریباً 40 افراد کو SMS کیا تھا جس میں الحمدللہ کچھ لوگ یہاں آئے تھے, اور انشاءاللہ میں کل کوشش کروں گا کہ اور بھی لوگوں کو اس سلسلے میں بتاؤں. یہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے اور ہماری آپ سے مدنی التجا ہے کہ اس سلسلے کو جاری و ساری ہی رہنا چاہیے. رکن شورا و نگران قادری کابینہ نے فیضان مدینہ راولپنڈی میں مجلس مووی اور ریلے کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمایا. مدنی مشورے میں رکن شورا نے قادری کابینہ کے جن شہروں اور علاقوں میں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا. نیز ذمہ داران کو مدنی چینل کے لیے زیادہ سے زیادہ عطیات جمع کروانے کی ترغیب دلائی اور اس حوالے سے اہداف بھی عطا فرمائے. رکن شورا و نگران فریدی کابینہ نے 4 جون کو پنجاب بغدادی کے شہر گوجرا ڈویژن میں ہونے والے مدنی قافلہ اجتماع کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے نگران پنجاب بغدادی کے ہمراہ صوبے کے مختلف ڈویژنز میں جا کر مدنی مشورے فرمائے, جن میں ڈویژن مشاورتوں کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی سعادت حاصل کی. رکن شورا نے شرکائے مدنی مشورہ کو 4 جون کو ہونے والے مدنی قافلہ اجتماع سے 30 دن اور 12 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کرنے کا بھی ذہن دیا. اس پر الحمدللہ عزوجل کثیر اسلامی بھائیوں نے اپنے آپ کو 63 دن 30 دن اور 3 دن کے مدنی قافلوں کے لیے پیش کیا. یاد رہے 5 جون کو پاکستان فریدی کابینہ کے تحت 5 مقامات فیضان مدینہ گوجرا، فیضان مدینہ سردار آباد، رضوی سیالوی مسجد سردار آباد، فیضان مدینہ اوکاڑا اور فیضان مدینہ جڑا والا میں مدنی قافلہ اجتماعات منعقد ہوں گے، جن سے ہاتھوں ہاتھ 63 دن کے تربیتی کورس میں شرکت اور 30 دن 12 دن اور 3 دن کے لیے کثیر اسلامی بھائی راہ خدا عزوجل میں سفر کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عزوجل. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن و نگران پاکستان رضوی کابینہ نے صوبہ پنجاب سیالوی کی ڈویژن گلزار پیدا یعنی سرگودا فیضان مدینہ میں پاک رضوی کابینہ کا مدنی مشورہ فرمایا، جس میں انفرادی و اجتماعی مدنی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ مدنی کاموں میں ترقی کے لیے اہداف طے کیے گئے. مدنی مشورے میں نگران رضوی کابینہ نے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ جذبے کے تحت دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی قافلہ میں مزید ترقی کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی قافلوں کے متعلق واقعات و ارشادات بیان کیے اور صوبائی سطح پر قافلہ اجتماعات منعقد کرنے کے اہداف عطا فرمائے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروا کر نیکیاں کمانے، گناہوں سے بچنے بچانے اور دیگر فرض علوم کا علم حاصل کرنے کا جذبہ بیدار کر سکیں. اس کے علاوہ دکھیاری امت کی پریشانیوں کے لیے شعبہ مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کے تحت ہر ہر صوبے میں غم خاری اجتماعات کرانے کے اہداف عطا فرمائے، نیز مدنی چینل کے لیے عطیات جمع کروانے اور مختلف مجالس کی مزید ترقی کے لیے بھی اہداف عطا فرمائے گئے. رکن شورا و نگران اتاری کابینہ نے فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں صوبہ مکی باب المدینہ کی صوبائی مشاورت کا مدنی مشورہ فرمایا. مدنی مشورے میں رکن شورا نے مدنی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور مزید اہداف طے فرمائے. اس کے علاوہ رکن شورا نے مختلف شعبات کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت 16 جون کو ہونے والے قفل مدینہ کورس کے حوالے سے بھی اہداف عطا فرمائے. نیز مدنی مشورے میں مجلس شورا کی جانب سے عطا کردہ مدنی پھول بھی پڑھ کر سنائے گئے. انشاءاللہ امیر علیہ سنت نے جس طرح سے دعوت اسلامی کے اوائل میں علاقوں میں جا کر شہری اجتماعات کیے، پھر اشراق چاش تک ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا تھا، تو انشاءاللہ رجب اور شعبان المعظم میں باب المدینہ میں بھی انشاءاللہ شہری اجتماعات کی ترقی بنے گی، اور اس کا باقاعدہ جدول جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے، جس میں اراکین شورا جو ہے وہ شرکت کریں گے، اور جس ڈویژن میں بھی یہ شہری اجتماعات منعقد ہوں گے تو اسلام بھائی کو بھرپور ترغیب دلانی ہے، کیونکہ یہ جدول جو ہوگا اس کا نماز تہجد سے ہوگا کہ نماز تہجد ادا کی جائے گی، پھر شہری کی ترکیب ہوگی، پھر صدائے مدینہ، فجر و مدنی حلقہ اور اشراق چاش تک یہ سارا سلسلہ جاری ہوگا. انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی رجب شعبان میں بالخصوص نفلی روزوں کی تحریک چلا کر اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کریں گے، کہ یہ عبادت کے مہینے ہیں، اور امیر اہل سنت نے نفلی روزوں کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کو بھرپور تحریک چلانے کا مدنی ذہن دیا ہے، تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ سحری اجتماعات کو بھرپور کامیاب کریں گے. رکن شورا و نگران حجویری کابینہ نے مرکز الاولیاء لاہور میں حضرت علامہ مولانا احمد علی قصوری رحمت برکاتہم العالیہ سے ملاقات فرمائی. دوران ملاقات رکن شورا نے حضرت علامہ مولانا احمد علی قصوری دامت برکاتہم العالیہ کو تفصیل دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں ہونے والے مدنی کاموں سے آگاہ فرمایا. مگر وہاں کموں میں 350-400 صحافیوں نے شرکت کی، اسلام آباد دوسرے ملکوں کے بھی ایجنسیوں سے لوگ تھے، وہ بھی وہاں آئے، جس طرح کے لبنان کے، فلسطین کے اور بھی لوگ وہاں شرکت کیے الحمد للہ. انہوں نے دیکھا اب یہ روایت وہاں قائم ہوئی، انہوں نے کہا انشاءاللہ اس روایت کو لے کر چلیں گے، پھر انشاءاللہ ہر سال اسلام آباد میں بیٹھ لے گا. یہ کم و بیش ہمارا 350-350 صحافی جو اسلام آباد میں ہیں آلریڈی ان سے رابطہ ہے، ان سے ملاقات ہے، ان کے گھروں پہ ملاد کرنا، ان کے ملاد کی اجتماعات کرنا، یہ وہاں اسلام آباد کے حوالے سے الحمد للہ ہمارے معاملات ہیں. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی آج تک کی خبریں. انشاءاللہ عزوجل مزید خبروں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کی اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے. تو اس مقام پر یہ جو فرمایا گیا کہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے, تو وہ بے نیاز جیسے کہ قناعت کی ایک تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ کسی اور کے یا دوسرے کے مال سے بے نیاز ہو جانا, جو اس کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہونا, اس کی اب پرواہ نہ کرنا, جو اپنے پاس ہے اس پر آدمی وہ یہ ہے جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے, اب وہ مٹی کا پیالہ ہو یا کیا بھی ہو, وہ جو بھی ہو, بس وہ اللہ نے اس کو جو دیا ہے وہ اس کے پاس ہے. تو یا تو اس سے مراد یہ ہے, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. مطلب غنی یہ ہو جانا کہ آدمی بے نیاز ہو جائے کسی اور کے پاس, اگلے کے پاس کار ہے, بنگلہ ہے, موٹر ہے, مطلب جو بھی ہے اس کے پاس, وہ اس کی قسمت کا اس کو ملا, میرے پاس جو میری قسمت کا مجھے ملا, اور میں اپنے رب کی رضا پر اور اپنے رب کی عطا پر راضی ہوں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. کس کو اور کنیز کا, اور اگر فقیر ہو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب. یہ اس کی فضائل سے خصوصیات بیان کی جا رہی ہے. یا کفایت, یعنی جو اللہ کا فضل ہے اللہ غنی کر دے گا, اس سے مراد یا کفایت کہ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جائے. کہ حدیث شریف نقل کی گئی کہ جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہوا کہ ایک کا کھانا دو کو, دو کا کھانا تین کو کفایت کرتا ہے, اس طرح کی روایت ملتی ہے. یہ آپ کو میرے مدینے کے ناظرین کو اس کا بہت سارا مطلب کہ ایکسپیرینس ہوگا. ہمارے دعوتوں میں بڑے بوڑھوں میں یہ ہم پہلے سے سنتے تھے, آپ کو شاید آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا. کتنے کی دعوت ہے؟ 700 کی. ٹھیک ہے, تو آپ 500-550 کا پکا لو, 700 کو پورا ہو جائے گا. یہ پہلے ہوتا تھا, یہ تو ہم کو پہلے حیرت ہوتی تھی کہ یار یہ مطلب آدمی زیادہ کا پکائے. تو اللہ تبارک و تعالی جس کھانے میں برکت دے نا, کھانے میں, وہ اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور روایت جیسے ہے کہ ایک کا دو کو, دو کا تین کو کفایت کرتا ہے. تو جب زیادہ حصہ میں کھاتے ہیں نا, تو تھوڑا کھانا ہوتا تو اب دیکھیں پورا ہو جاتا ہے. مگر اس وقت تھوڑا سا یہ ہٹ کر ہے, کیونکہ اور ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ بھی ہے جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ دو کا کھانا تین کو, تین کا کھانا چار کو کفایت کر جائے. اب وہ زیادہ کا پکتا ہے اور کم پڑ جاتا ہے. کم پڑ جانے کی اگر وجوہات پر میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کریں, تو وہ کھانا جو آپ کا ضائع ہوا ہے دعوت میں, اگر وہ سارے کے سارا جمع کر لیا جائے نا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ خود کتنوں کو کفایت کر جاتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں دعوت کا کلچر یہ ہے, تھوڑا سا آگے جانا تو انشاءاللہ پیچھے آ جاؤں گا. ہمارے کھانے دعوت کا کلچر ہے کہ ایک تو آپ انتظار بہت کرواتے ہو, جو کھانے کے لیے آتا ہے بہت انتظار کرواتے, گھنٹہ گھنٹہ, دو دو گھنٹہ, تین تین گھنٹہ اس کو دعوت میں آپ بٹھاتے ہو. اب وہ آ گیا, اب یہ جائے کس منہ سے واپس, بغیر کھائے جاتا بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے, میں بولتا ہوں اگر ٹائم نہیں ہے تو دعوت میں تین تین گھنٹے, چار چار گھنٹے کام کرتی کیا ہے, ٹائم ہی ٹائم ہے لوگوں کے پاس. تو بہت ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ کا میری بات آپ سمجھ گئے ہوگے, چلے اب وہ کھانا شروع ہوا, تو اب وہ ایک کیا بولو, اس کو انتقامی کاروائی بولوں, اس کو ہلس بولو, کیا بولو, کہ اے بھائی ایک ہی چمچ, بھائی ہر ڈش کا الگ الگ چمچ ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ میں اس کی چمچ کا انتظار کروں گا. تو وہ گیا, وہ ایک ہی چمچ لے کر چمچ بھی نکال رہا ہے, اس کے ساتھ اس کے دو بیٹے بھی ہیں جن کے ہاتھوں میں دو الگ الگ پلیٹ ہیں, اور وہ پورا ٹیم ورک ہوتا ہے, تقسیم کاری کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے. کہ بیٹا تو فرائی پر ہاتھ مار رہا, میں چاول پر ہاتھ ماروں گا, دو تین قسم کے چاول ہوتے ہیں, بیٹا دیکھ تمہیں سالن اور وہ سلاد وغیرہ جو بھی ہو نا, کیونکہ یہ چھ ہاتھ ہو گئے نا, چھ ہاتھ ہو گئے, تو اب جو آیا تو وہ لے لیا. اب لے تو لیا, کھایا کتنا, جتنا پیٹ, بلکہ ہم تو پیٹ زیادہ کھاتے لیکن کھاتے کم ہیں اور نکلتے زیادہ ہیں, چباتے کم کی ہیں. تو اب کہنے کا مقصد یہ کہ کھانا بچ گیا, اب بچ گیا وہ, تو اب دعوتوں کا کھانا وہ بچا کا دوبارہ کوئی اس کو استعمال کرتا ہے, جو بچ جاتا ہے مطبخ یا جس کو کچن یا جہاں کھانا سے سپلائی ہوتی ہے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہاں جو بچ جاتا ہے وہ پھر رشتہ داروں میں اور خاندان والوں میں یا مطلب کہ کسی اور مقام پر تقسیم کیا جاتا ہے, لیکن جو بچ جاتا ہے اس کا تو وہ تو ضائع ہو جاتا ہے دعوتوں میں. تو اب اتنا کھانا ضائع ہوا, کبھی اس کا حساب لگایا تو پتا چلے گا یار کتنا ضائع ہوتا ہے. یہی ہمارے دستر خان کا, حالانکہ میں نے ایک روایت پڑھی تھی جس کا مضمون مجھے یاد ہے کہ جب یہ فیضان سنت امیر سنت نے نقل کی ہے اس کو غالباً آداب تام میں نقل کیا ہے, جو مجھے خلاصہ یاد ہے کہ جب شوہر بیوی بچے یہ ایک دستر خان پہ بیٹھ کر جب کھانا کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ روایت جب یاد آتی ہے نا جب کبھی موقع ملے اور بیٹھ گئے ہم اور ایسے موقع پہ بیٹھے گئے ایک ہی دسترخوان کے اوپر پورا گھر ہے بچے بھی ہیں اور بچوں کی امی وغیرہ بھی ہے, جب یہ روایت یاد آتی ہے نا تو اسے بھی خوشی ہوتی ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ وہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا. البتہ تو یہ اس کی برکت بیان کی کہ نکاح کر دو شادی کر دو کہ اس میں اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا, اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کفایت کے ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جائے گا, جیسا حدیث شریف میں وارد ہوا. یا فراخی بہ برکت, یہ جیسا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ برکت ہو جاتی ہے فراخی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. کہتے بھی ہیں کہ آنے والے اپنا رزق لے کر آتی ہے, کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو نکاح اچھا آگے بیان ہوا ہے, اور چاہیے کہ بچے رہیں حرام کاری بدکاری برے کام یہ اس سے بچے رہیں. وہ جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے یعنی قدرت نہیں رکھتے نکاح کے اوپر, نکاح نہیں کر پاتے, جنہیں مطلب جن کے پاس مہر نہیں ہے, مہر ادا کرنا پڑے گا آپ کو نکاح کے وقت, اور نفقہ جو ضرورت ہے کھانا کپڑے اور جو کچھ دینا ہے نفقہ جسے کہتے ہیں نا نفقہ, تو اگر یہ میسر نہیں ہے تو وہ نکاح پر جیسے وہ قدرت نہیں رکھتا. تو یہاں تک کہ اللہ تعالی اسے مقدور والا کر دے اپنے فضل سے اور وہ مہر اور نفقہ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں. حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے جو نکاح کی قدرت رکھے وہ نکاح کرے. یہ جو نہیں کرتے نا وہ ذرا غور کریں, بلا وجہ بلا اجازت شرعی جو نکاح نہیں کرتے اور جو کلچر بنا لیا کہ تھوڑا یار بڑے ہو جائیں, اب اس میں پتا نہیں کیا اللہ نہ کرے اگر فاسد نہیں کہتے ہیں کہ یار تھوڑا موج مستی کر لو. اب شادی یہ ہے کہ میں سنی ہوئی باتیں بھی ہیں جو لاپرواہ ہوتا ہے کہتے ہیں شادی کر دو تو یہ سدھر جائے گا, موج مستی کر لو اور ابھی شادی ہو جائے گی پھنس جائیں گے جا نہیں سکیں گے, پھنسیں گے کیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نکاح کی قدرت رکھے وہ نکاح کرے, کہ نکاح پارسائی اور پاک بازی کا معین ہے یعنی مدد ہے, اور جسے نکاح کی قدرت نہ ہو وہ روزے رکھے گا یہ شہوتوں کے توڑنے والے ہیں. تو یہ کچھ بنیادی گفتگو تھی, کچھ بنیادی باتیں تھیں جو یہاں میں نے عرض کی. آج کے جیسے مدنی مکالمے میں ابتدا میں نے وہ بات کی جو ہمارے آج ابھی رکن شورا نے توجہ دلائی, تو اول تو یہ کہ پچھلے ہفتے بھی ہم انہی سے مخاطب تھے زیادہ تر جو ہمارے یہ 15, 17, 18, 20 سال اب جیسے اب شادی تک کی عمر پہنچ گئی اب ہم آپ سے مخاطب ہیں. آج بھی ضمناً آپ کے گھر والے بھی سنتے ہوں گے گھر میں بیٹھ کر, اب میں تصور کرتا ہوں کہ آپ کا گھر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے, گھر کے بڑے بھی ہوں گے اور میرا یہ نوجوان اسلامی بھائی بھی ہوگا. تب آپ کی جب شادی کی عمر ہو گئی تب شادی کر لیجیے, اس کے لیے ظاہر ہے کہ اب آپ کو نام نفقہ یہ مہر وغیرہ جو ہے اس کی تیاری تو کرنی ہے. لیکن یہ کہنا کہ ابھی تھوڑا سا موج کر لو مستی کر لو تھوڑا تفریح کر لو پھر شادی ہو جائے گی بچے ہو جائیں گے یہ نہیں کر سکے وہ نہیں کر سکے, آپ کے نزدیک موج و مستی کس کا نام ہے؟ کیا اگر اس سے مراد آپ کی یہ ہے تو یہ بدنگاہی کر لو معاذ اللہ سما معاذ اللہ بدکاریاں کر لو, کچھ یہ کر لو وہ کر لو, شادی کے بعد نہیں کر سکیں گے. تو شادی اچھی چیز ہوئی یا بری چیز ہوئی؟ اگر واقعی شادی آپ کو اس چیز سے روکتی ہے, اور شادی واقعی ان چیزوں سے روکتی ہے, نکاح ان چیزوں سے روکتا ہے, تو اب آپ خود غور کر لیجئے. دوسری چیز جو تاخیر ہوتی ہے نکاح اور شادی میں, جیسے کہ ہمارے اسلام بھائی نے بھی جو میں نے ابھی کہا کہ آتے ہوئے فرمایا, نکاح ہوتی ہے اس کی ایک وجہ غالباً اور شاید بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے, وہ ہے ہمارے یہاں کی شادی سے پہلے کی رسم و رواج. اس میں ہمارے کئی نوجوان رہ گئے, صرف مہر اور وہ نان نفقہ جس سے مطلب کہ جس کو نارمل نان نفقہ کہتا, اگر صرف اسی حد تک ہی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک بہت بڑی ہمارے معاشرے کی غیر شادی شدہ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کی تعداد ہے جو شادی شدہ ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہوتی. اس کے لیے میں آج آپ کے لیے ناظرین کے لیے مشکات شریف کی ایک حدیث پاک جو مشکات شریف میں مفتی احمد یارخا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کی ہے, وہ بالخصوص آج کے اس مدنی مکالمے کے لیے مشکات شریف کی شرح یہ میرا مفتی احمد یارخا نعیمی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے, اور اس کی پانچویں جلد کے اندر یہ بیان موجود ہے. اب حدیث سن لیجئے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو سنا رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. یہ پوری حدیث ہے, اور مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ کلمہ نہایت جامع ہے. اب اس کی شرح سن لیجئے کہ جس میں بوجھ کم ہو, فریقین کا خرچ کم کرایا جائے, یعنی وہ جس نکاح میں فریقین لڑکی اور لڑکا ان دونوں کا خرچ کم کرایا جائے, مہر بھی معمولی یعنی جو ایک شرن ہے اتنا ہی ایک معمولی مہر ہو, جہیز بھاری نہ ہو, کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے, کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو, اللہ کے توکل پر لڑکی دی جائے, وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے, ایسی شادی خانہ آبادی ہے. آج ہم حرام رسموں بے ہدا رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہ ہا بربادی بنا لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. خاص آج کے اس مدنی مکالمے کے لیے اس روایت کو, اور بھی روایتیں ہیں ہمارے پاس یہاں, وہ ہم لے کر حاضر ہوئے, اور آج ہمارے اس مدنی مکالمے میں ہمارے پاس ٹیلی فون کالز بھی کافی آئی ہوئی ہیں. تو اس سے قبل کہ ہم مزید اپنی اس مکالمے کو آگے لے کر بڑھیں, کیا ہی بہتر ہو کہ ہم کال بھی لے لیں, تاکہ اس زمن میں جو جو ہماری باتیں ہوتی رہیں اس کو بھی ہم ان کی بھی تشفی ہو جائے, ان کو بھی جواب مل جائے, ان کی کالز بھی ان کو یقین ہو جائے گا, ان کی کالز بھی یہاں چلا دیں گے. ہو سکتا ہے بعض کالیں ہماری آپ نہ سن سکیں, کیونکہ ریکارڈنگ بعض اوقات یا تو آواز کم ہوتی ہے, ریکارڈنگ پراپر نہیں ہوتی, بہت تیز بول جاتے ہیں اسلامی بھائی. تو مدنی چینل آپ کا اپنا ہے, ہمارا کسی سے ایسا وقت خریدا ہوا نہیں ہوتا کہ آپ نے کال کی اور مارا ماری کر کے آپ نے جلدی جلدی باتیں بیان کر دی. آپ تسلی کے ساتھ اپنا سوال ریکارڈ کروایا کریں, اور اپنے جو بھی جذبات احساسات ہیں وہ بیان کر دیا کریں, کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں ریکارڈڈ کالز سنا دی ہیں. میرا محمد طارق احمد سیالوی شہر آباد سے بول رہا ہوں بھائی جان, اور میں نے مدنی مکالمے میں یہ سوال پتا کرنا ہے, کیا اس شادی میں جو رسومات ہے, رسومات میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہم شاہد رفیق کاموں کی سے, مجھے مہندی کے متعلق جو رسومات مہندی ہوتی ہے اس کے متعلق رہنمائی حاصل کر. السلام علیکم صاحب, میرا نام محمد طاہر اتاری ہے, میں لاہور سے حل کر رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ مطلب ابھی والدین جو بچوں کی شادی میں دیر کرتے ہیں, مطلب وہ کہتے ہیں کہ بچہ کمانے کے قابل ہو جائے تو پھر اس کی شادی کریں گے, تو اس سلسلے میں بہت دیر ہو جاتی ہے, تو اس میں پھر اس کا کیا حل ہے؟ اب نام نقطہ وغیرہ تو بیوی کو دینا ہے نا, تو اب یہ دیر کر دیتے ہیں تو اس کا کیا حل ہے ارشاد فرمائیں؟ السلام علیکم. سمے میرا سوال یہ ہے کہ جو شادی میں رخصتی کے وقت مطلب دلہن کے آگے جو اس کا بھائی ہوتا ہے وہ اتنی مطلب دامن جھولی میں چاول یا دانے وغیرہ ڈال کر پیچھے پھینکتا ہے, کیا اس کا اسلام میں کہاں تک جاتا ہے؟ تو میں سالم جی سے بات کر رہا ہوں. سر یوں ہمارے دلہا جب سہرا سجا لیتا ہے پھر چار پائی سے نیچے اترتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں میں چاول دے دیے جاتے ہیں جو پھینکتا ہے اور وہ قدموں کے نیچے آتے ہیں, تو آیا یہ ایسا پہل کرنا شادی کے دن کیسا ہے کہ رزق کی بے حرمتی ہے یا کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرا, اس کا جواب بتا پا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. میر حسن عطاری عمر کو چرچ کر رہا ہوں. حضور عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی کی رسومات میں ایک رسم بد یہ پائی جاتی ہے کہ کئی جگہ پر جو ہے وہ لڑکیاں ان کو جب والدین سے رشتہ مانگا جاتا ہے تو کئی جگہ ان کے عوض پیسے مانگے جاتے ہیں, تو یہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا مطلب یہ رشوت ہے کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد وسیم عثمانی قاضی اتاری باب المدینہ کراچی سر گزار ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں ایک سوال عرضی ہے کہ براہ مدینہ اس کو ذرا ایکسپلین کرنے ہیں کہ کوئی اسلامی بھائی نہیں چاہتا ہو کہ بھائی یہ جو رسومات ہوتی ہیں شادی بیاہ میں جو فضول رسومات ہوتی ہیں جس میں غیر شرعی کام بھی ہوتے ہیں, تو اگر وہ نہیں چاہے کہ نہیں ہو لیکن اس کے گھر والے انسسٹ کریں تو اس کا گناہ اس کے سر پہ ہوگا, گھر والوں پہ وہ مجبور کر دیا جائے تو کس حد تک وہ اپنے گھر والوں کے یعنی کے خلاف اسٹینڈ کر سکتا ہے؟ برائے مدینہ اس کے متعلق جو ہے نا وضاحت فرما دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سات سوالات یہ ہم نے آج کے سلسلے میں لیے ہیں. المدینہ کے ساتھ عروف, بسم اللہ شریف کے ساتھ عروف, المدینہ کے ساتھ عروف. یہ لگ یہ رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہمارے ماں باپ کو سمجھا دو کسی طرح, یہ کسی طرح مان جائیں, مطلب رکاوٹیں نہیں ڈالیں, یعنی رکاوٹوں پر ہی تقریباً گفتگو محسوس ہوئی نا کہ سب رسومات پر بھی آئے اس میں, مطلب وہی رکاوٹ ہے نا شادی میں رکاوٹ. جو ایک سوال وہی کہ والدین دیر کر رہے ہیں, پھر وہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ اب اس کی بیچاری کی ہو گئی عمر, اس کو کرنی ہے اب شادی, لڑکی ہو یا لڑکا. اور یہ بات ہے کہ چلتی ان کی کتنی ہے کتنی نہیں ہے یہ سب ایک اندازہ ہوتا ہے. آج آپ کے سمندری مکالمے میں آنے سے پہلے میں نے ایک سے رابطہ کیا, شادی بیاہ کے حوالے سے ان کی کافی وہ مصروفیات رہتی ہیں. میں نے کو پوچھا میں کہ اگر آپ کو مکالمے میں موقع ملے, آج ہمارا موضوع میں نے ان کو بیان کیا نا کہ آج آپ کو مکالمے میں موقع ملے گا, بولا آپ کو کیا بولنا ہے, بھرا ہوا ہوگا نا آپ کا تو جو فیلڈ ہے ان کی, تو آپ کیا مطلب کہ بولو. تو اب وہ انہوں نے کچھ واقعات بیان کیے, واقعات اچھے نہیں تھے. ابھی پچھلے دنوں ایک منگنی ٹوٹی ہے, اس منگنی کے ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم منگنی میں یہ ایک رسم ہے, منگنی گویا کہ ایک وعدے کی مثل ہے, انگیجمنٹ ایک وعدے کی مثل ہے. مطلب وہ ہمارے یہاں لڑکی شرن اس کی اجازت بھی ہے کہ وہ دیکھ لے لڑکی کو, لڑکی کو بھی اجازت ہے کہ وہ لڑکے کو دیکھ لے. اب وہ دیکھ لے اور دیکھنے کے جو بھی ایک شرعی تقاضا اس کو پورا کرے اور پھر وہ بات ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم رشتہ پکا ہو گیا. پھر وہ ایک ہمارے یہاں ایک رسم ہے جسے منگنی انگیجمنٹ کہتے ہیں. اب یہ مطلب یہ کمینٹمنٹ ہو گئی کہ ہمارے آپس مطلب رشتہ ہوگا اور شادی ہو جائے گی. اب وہ منگنی کے لیے جمع ہوئے, اب جمع ہوئے نا تو لڑکی والے لڑکے والے کو لڑکے کے لیے سونے کا سکہ دیتے ہیں, وہ 10 گرام کا بھی آتا ہے 5 گرام کا بھی آتا ہے, ہلکا پھلکا آتا ہوگا وزنی آتا ہوگا. گویا کہ ان کی گفتگو سے لگا کہ رواج یہ ہے کہ لڑکے والے کو 10 گرام کا سکہ دیا جائے گا, لڑکی والوں نے 5 گرام کا سکہ دیا. بقول اس کے جس نے مجھے بتایا, اس 5 گرام کا سکہ کم ملنے پر منگنی توڑ دی گئی. واللہ مجھے نہیں پتا, مجھے جس نے بتایا میں اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں. اچھا اب ایک یہ ہوا اب یہ پہلے تو ہم سنتے تھے کہ شادی بیاہ میں جو جہیز ہوتا ہے, جیسے کہ مفتی صاحب نے لکھا کہ جہیز معمولی ہو, مہر معمولی ہو, طرفین مقروض نہ ہو, یعنی وہ شادی جو برکت والی ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے. شادی خانہ آبادی کسے کہتے ہیں؟ یہ شادی خانہ آبادی کے مدنی پھول بیان کیے ہیں مفتی صاحب نے, کیا کہتے ہیں آپ؟ بے شک شادی خانہ آبادی ہمیں تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی خانہ آبادی ہونی چاہیے. تو اب پتہ نہیں کون سا کھانا سمجھتے ہیں کہ وہ کھانے کا کھانا سمجھتے ہیں کہ کھانا آبادی ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے. تو گھر میں خوشیاں ہوں, امن ہو, پیار ہو, محبت ہو, ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہو, میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہو, آپس کے سسرالوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو. اب اس کے لیے یہ کہ جو کم بوجھ والی شادی ہے, اب کم بوجھ والی شادی تو پہلے تو ہمارا یہ تھا کہ جناب وہ شادی پر جہیز کی سنتے تھے کہ جناب جہیز دینا ہے. اب جہیز میں مطلب یہ بھی ہو یہ بھی ہو, یہ اب جہیز تو ہے نا, یہ تو مطلب بالکل ہو گیا جیسے کہ وہ دادا پر دادا نا, اس کی تو مطلب اب فروعات بہت نکل آئی ہیں. وہ دادا پر دادا سے پہلے تو کتنی چیزیں ہیں, تب جا کر دادا پر دادا تک پہنچتے ہیں. اور وہ بتایا مجھے کہ وہ مکان کا ایک تو مکان کا مطالبہ کہ اتنے یہ مکان ہونا چاہیے. اب لڑکی والوں نے مکان دیکھ لیا, مکان دیکھنے کے بعد بلایا لڑکے والوں کو, جناب دیکھ لیجئے یہ بھی, اس کو کیا بولو, یہ ان کا اتنا بڑا احسان نہیں ہے کہ ہم نے یہ مکان دیکھا ہے, پیسے لڑکی والے دے رہے ہیں, لیکن بس وہ پہلے سے چونکہ وہ ڈیل ہوئی ہے, طے ہوا ہے. ڈیل کا الگ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مطلب جھٹکا لگے, لیکن آپ خود غور کر لیجئے کہ یہ کیا چیز ہے. رسم و رواج کے خلاف بولنے والا بھی اس سمت چل پڑتا ہے. تو اب وہ لڑکے والوں کو بلائیں گے کہ جناب یہ دیکھ لیجئے. ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ وہ لڑکے والے گئے تو وہاں بھی اب یہ ہے کہ جناب وہ لڑکے والوں کو سکہ وکا یا کوئی ایسی چیز دی جائے گی. اس میں بھی وہ وزن کا مسئلہ ہوا تھا, وزن کا مسئلہ ہوا تو وزن آؤٹ ہو گیا, منگنی ٹوٹ گئی. تیسرا واقعہ, منگنی کی دعوت میں لڑکے والے گئے, دعوت ہو گئی منگنی کی, منگنی ٹوٹ گئی. وجہ, لڑکے والوں نے کہا کہ ہم کو لڑکی والوں نے عزت نہیں دی. چوتھا واقعہ, منگنی ٹوٹنے کا, ابھی طلاق پر تو ہم آئے نہیں ہیں, شادی تو ہوئی نہیں, اب تو یہاں منگنی منگنی منگنیاں ٹوٹنے کے واقعات اب اتنے ہیں کہ یہ منگنی ہوئی, وہ دیکھنے کا جو سلسلہ تھا دیکھ لیا, اب تھوڑے عرصے کے بعد وہ آ کے وہ نہیں کرنی شادی. تو کیوں نہیں کرنی؟ لڑکی کا کچھ ہوتا ہے, مانا یہ حق حاصل ہے, یہ حق حاصل ہے کہ آپ انکار کر دیں. پھر قد کا نہیں مسئلہ ہوتا, بعد وقت منگنی کے بعد کئی اور باتیں ایسی مشورے طور پر سامنے آ جاتی ہیں کہ سوچ تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن ذرا یہ غور کریں نا کہ کسی بھی منگنی کے ٹوٹنے کا ایک سائڈ افیکٹ کیا ہے. منگنی کے ٹوٹنے کے سائڈ افیکٹ پر کبھی آپ غور کریں, کبھی آپ نے سکہ ہلکا بھاری ہونے پر منگنی توڑ دی, کبھی آپ نے عزت ملنے نہ ملنے پر منگنی توڑ دی, کبھی مکان سستا مہنگا ہونے پر منگنی توڑ دی, کبھی ڈشیں منگنی میں پوری نہ اس لیے منگنی توڑ دی, کبھی وہ دولہے کی جو ماں ہے اس کو چونکہ وہ سوٹ پروپر نہیں ملا تو منگنی توڑ دی, لڑکے کو لفافہ پروپر نہیں ملا منگنی توڑ دی. یہ ساری چیزیں جو یہ ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری ہے, اس کے آفٹر ایفیکٹس پر کبھی غور کریں کہ دوبارہ جب یہ لڑکی کی شادی منگنی کی طرف یہ جب سے گھر والے نکلیں گے تو ایک بہت ہی بڑی ایک آفت ہی آتی ہے کہ سوال ہوتا ہے کہ منگنی ٹوٹی کیوں, منگنی ٹوٹی کیوں. اچھا لڑکے کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ منگنی ٹوٹی کیوں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکی والے پیٹ بھر کر لڑکوں کی لڑکے والوں کی برائی کرتے ہیں, لڑکے والے پیٹ بھر کر لڑکیوں کی برائی لڑکی والوں کی برائیں کرتے ہیں, اور اس قدر طوفان بدتمیزی ہوتا ہے, غیبتیں ہوتی ہیں, تہمتیں ہوتی ہیں, بدگمانیاں ہوتی ہیں, چگلیاں ہوتی ہیں, اتنا تماشا ہوتا ہے کہ مت پوچھے بات. ایک فیصلہ کرنا ہے, ایک زندگی نیا سفر شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں, نیا سفر شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آخر کچھ تو احتیاطیں کرنی چاہیے. اچھا اس میں لڑکی کہاں ہے اور لڑکا کہاں ہے, اس پورے کیس کے اندر لڑکی اور لڑکا کہاں ہے, عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں کی اتنی انوالومنٹ نہیں ہوتی, برادریوں کا زیادہ معاملہ ہوتا ہے, بڑوں کا برادریوں کا زیادہ معاملہ عام طور پر ہوتا ہے, انہی کے ساتھ مطلب ہوتا ہے. اب وہ لڑکا بولے ماں رہنے دینا, چھوٹا لفافہ ہے بڑا لفافہ, چپے چپے تو چپے, تیرے وہ نہ سمجھ پڑے, یہ خاندان کے رسول بات تمہیں کیا پتا, یہ تو ہم لوگوں کا کام ہے, تو چپے. لڑکی بولے گی ماں اب چھوڑ دے, تو چپے, لڑکی کو نہیں بولنا چاہیے, نہیں بولنا چاہیے لڑکی کو, لیکن یہ دونوں بول کیوں رہے ہیں ذرا یہ تو سوچیے, ان کے تو بےچاروں کے خواب چکنا چور ہو رہے ہیں, نہ کوئی مطلب خاندان میں برائی نظر آئی, کوئی ایسا اللہ نہ کرے کوئی خاندان ایسا مطلب کہ ایسا ہو جائے جو جس کو ہم کہیں کہ برا خاندان, نہ کوئی ایسی میجر چیز نہیں ہے عزت نہ ملنے پر. اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ آپ بولو گے ہم کو اب عزت کا معیار کیا بنائیں گے آپ. عزت نہ ملنے کی جو وجہ بعض اوقات ہوتی ہے نا وہ آلو اور بوٹی پر ہی ہوتی ہے, کہ مطلب ڈش میں جو آلو نہیں تھے, ڈش میں جو بوٹیاں نہیں تھی, بس وہ کرسی اگر مثال کہیں جس ٹیبل پہ بٹھانا تھا اب ہے ہی 10 کی ٹیبل, آپ گھر سے آ گئے 12, اب دو کرسیاں کم پڑی, ذرا سا وہ دوڑ بھاگ میں مطلب کرسیاں لینے میں دیر ہو گئی, تو اس پہ ناراض ہو گئے کہ جناب ہم کو صحیح طریقے سے بٹھایا نہیں ہے. تو اب یہ مطلب ظاہر ہے اتنی بڑی دعوت ہوتی ہے تو تھوڑا بہت 19-20 تو معاملہ ہو ہی جاتا ہے, لیکن بس وہی ہے کہ جو ذہنی مینٹلٹی جب ایسی ہو تو پھر ذرا ذرا سی بات کو محسوس کر کے وہ بات کو خراب کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارا جو پہلا سوال جو اسلام بھائی نے کیا نا, یہ طارق بھائی نے رسومات شادی میں جو رسومات ہوتے, تو شادی کی رسومات سے پہلے تو یہ منگنی تو منگنی پر اٹک گئے, تو آج مجھے یہ ساری باتیں پتہ چلی کہ منگنیاں ٹوٹنے کا جو ریشو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے, یہ بھی درست نہیں ہے, طلاق کا ریشو بڑھ جائے یہ بھی درست نہیں ہے, لیکن منگنی ٹوٹنے کا ریشو بڑھے نا یہ بھی درست ہے, انگیجمنٹ جو ہو جاتی ہیں وہ درست نہیں ہے. تو یہاں پر ایک سوال اور بھی ہوا تھا کہ ہمارے یہاں یہ کلچر تو ہے کہ لڑکی جب رشتہ ہوتا ہے تو لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن جس طرح ہمارے جو بنگلہ دیش قافلے میں مبلغین نے سفر کیا تھا تو وہاں کا وہ الٹا رواج بتاتے ہیں کہ وہ مطلب لڑکی والے ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو یہ ایک اسلام میں نے سوال لڑکی کے لیے بھی بولا کہ مطلب وہ رشتہ کرتے ہیں تو لڑکی والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اتنے پیسے دیں گے تو ہم لڑکی دیں گے, تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ جانور مخصوص ہیں کہ مطلب جیسا خاندان ہوگا اتنے جانور دیے جائیں گے, تو کہا بعض اوقات تو رشتہ کرنے میں لاکھوں روپے خرچ کرنا سامنے کھڑا ہوتا ہے, تو لڑکا رکا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی جب تک یہ لاکھوں جمع نہیں ہوں گے میں رشتہ کر نہیں سکوں گا, تو یہ تو واقعی ایک بہت بڑی کہ رشتہ کرنے سے پہلے ہی مطلب اس طرح کی ڈیمانڈ, اور رشتہ ہو جائے تو پھر ڈیمانڈ, تو یہ ابھی نکاح ہونے سے پہلے ہی معاملہ بہت خرچ ہو جائے. اصل جو رسومات ہیں اس کے بارے میں نظر کی جائے گی, رسم کیا چیز ہے, رسومات کی کیا اہمیت ہے, اور شریعت مطالعہ رسم کے بارے میں کیا رائے دیتی ہے. فی نفسی ہی مطلب یعنی آپ سمجھے ذاتی طور پر جو رسم ہے وہ بری چیز نہیں ہے, ایک خوشی ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت حاصل ہو رہی ہے, اس نعمت حاصل ہونے پر انسان اظہار مسرت کر رہا ہے, اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کا شکر گزاری کر رہا ہوں یا کسی کی دعوت دے رہا ہوں, تو پھر وہ اس انداز سے لے کر چل رہا ہے, تو اب وہ یہ سارے معاملات لے کر چل رہا ہے, تو اس لے کر چلنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, جبکہ شریعت مطالعہ کے خلاف نہیں ہے, مسلمانوں کا جمع ہونا, کسی کی خیرخائی کر دی اور یہ ساری چیزیں کر دی, برادریاں جمع ہو گئی, برادری جمع ہونے کے کچھ فوائد بھی آتے ہیں, ذہنی ہمانگی ہوتی ہے, آپس میں مطلب محبت بھی بڑھ سکتی ہے, کئی قسم کے پہلو اس کے کھلتے ہیں, مگر ہمارے ہاں عام طور پر جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ ساری چیزیں جو رسم و رواج باندھے ہوئے وہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شادی کا ایک ایونٹ آ رہا ہے, اس سے جو کچھ مطلب اپنے کام سیدھے کرنے وہ کر لو. لیکن اس میں ایک سوال میں جو رشوت کا حوالہ دیا تھا, کیا ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ لڑکی اسی صورت میں دیں گے جب تک تم ہمیں یہ مال نہیں دو گے, رشوت کی تو ساری صورت شیخ طریقہ تبیر علیہ سنت نے اس حوالے سے بھی لکھی, جہیز کے حوالے سے بھی بیان کی, آپ نے مدنی مذاکروں میں بھی بیان کی, وہ رشوت کے پہلو بھی اسی انداز سے آ گئے کہ ہمیں موقع مل گیا ہے, گویا شادی کے مطلب نام پر فریقین میں سے کسی کو کچھ موقع ملا ہے, یہاں مطلب سمجھے لڑکے والوں کو تو بنگلہ دیش کے اندر, لڑکی والوں کو اقوام کی مختلف اقوام نے مختلف نوعیتیں اختیار کی, اور اس نکاح کے اندر مطلب گویا ایسا ہے کہ بظاہر جو اولاد پال رہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ایسا بظاہر محسوس ہوتا ہے, کہ ہمارے ہاں کوئی لڑکا پل رہا ہے تو اس کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ ہونے کے بعد اب اس کی بولی لگنے والی ہے, اور جب یہ بولی کا موقع آیا تو پھر ہم نے اپنی ساری بولیاں کھول دی اور وہ چیز جو ہمارا مقصود تھا رسم و رواج سے وہ ہم نے سب مفقود کر دیا. اب بیٹا سمجھانے آتا ہے, ابو چپیٹ, اپنے لیے لے رہا ہوں میں, رہوں گا تم رہو گے, تمہارے لیے کر رہا ہوں, کار اپنے لیے مانگ رہا ہوں, نہیں دینا بھائی کار کی چابی بھی نہیں دینا, چپ چاپ بیٹھ جاؤ, کپڑے میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں, سب تمہارے لیے کر رہا ہوں بیٹا. ابا جان سب کچھ کر بیٹے کے لیے رہے مگر مانگ رشوت رہے. اللہ بیٹے کی مان لو اور وہ کر دو بیچارے کی شادی جلدی جلدی, اور اس کی عمر میں کر دو. یاد رکھیے کہ اگر یہ شادی گھر والوں کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی اور آپ کی اولاد کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی, اللہ وبال کس کے اوپر ہے. آپ کو میں رواج سناتا ہوں, صلو علی الحبیب صلی اللہ, کیونکہ یہ ہمارے یہاں جو نہیں ہو رہی نا شادیاں, اس کے نتیجے میں جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں, اس برائیوں کی متعلق بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد عطا فرمایا, چنانچہ ترمذی شریف کے حوالے سے نقل ہے, جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہیں تو نکاح کر دو. یہاں پر جیسے پہلے تو ہم اس پر جاتے ہیں نا کہ لڑکا لڑکی کیسے دیکھے, یہاں لڑکے کے لیے ارشادات مل رہے ہیں کہ لڑکے کے لیے کیا جان, یعنی جب تمہاری لڑکی کے لیے دیندار عادات اور اتوار کا درست لڑکا مل جائے تو محض مال کی حوث میں اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو. لڑکے کے اخلاق سے مراد تندرستی, عادت کی خوبی, نفقے پر قدرت سب شامل ہیں, سبھی داخل ہیں. تو یہ پتا چلا کہ جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہے, ہم یہ تو دیکھیں جب دیکھیں, مگر جو حدیث پاک ہے وہ میں نے بیان کی. ارشاد ہوتا ہے آگے, اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے. یہ ربیع پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا, جس کی شرح میں لکھا, اس لیے کہ اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کیے گئے تو ادھر تو لڑکیاں بہت کنواری بیٹھی رہیں گی اور ادھر کے بہت سے بے شادی لڑکے رہیں گے, جس سے بدکاری پھیلے گی اور بدکاری کی وجہ سے خاندان کے خاندان رسوا ہوں گے, خاندان کی آپس میں فتنے و فساد, لڑائی اور قتل و غارت گری ہوگی. مفتی صاحب دیکھتے ہیں جس کا آج کل ظہور ہونے لگا ہے, یعنی مفتی صاحب نے برسوں پہلے یہ شرح لکھی تھی اور فرماتے جس کا ظہور آج کل جس کا ظہور ہونے لگا ہے. تو اب یہ غور کر لیجئے کہ اب رشتہ, اس میں دو تین باتیں سامنے آئیں گی کہ اول یہ کہ لڑکی کو دیکھنا کہ آدمی مال کی وجہ سے, نصب کی وجہ سے, حسن و جمال کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے, چار چیزیں جب لڑکی کے بارے میں بیان کی گئی ہیں, تو اب چاہیے یہ کہ فوقیت دینداری کو دے. ٹھیک, حسن و جمال اپنی جگہ پر ہے, اچھا خاندان دیکھنا اپنی جگہ پر ہے, ان چیزوں کا اس میں انکار نہیں ہے, لیکن فوقیت اور ترجیح یہ دینداری کو دیکھی نہیں ہے. مال چلا جائے گا, حسن و جمال ضائع ہو جائے گا, نصب ذلت میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب دینداری ہوگی نا, لڑکی دیندار ہوگی, نیک ہوگی, پرہیزگار ہوگی, تو وہ اپنے شوہر کے حق ادا کرے گی, خاندان کے حق ادا کرے گی, اپنی عصمت اپنی عفت کی حفاظت کرے گی, آپ کے نام کی حفاظت کرے گی, آپ کو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گی. یعنی اچھی عورت کی خوبیوں میں لکھا ہے کہ جسے دیکھ کر شوہر کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو, یہ اچھی عورت کے بارے میں, تو یہ نیک عورت ہوگی تو یہ سب کرے گی. تو یہاں پر نکاح کے لیے یہ ایک چیز آ گئی, لڑکے کے لیے اس کی دینداری, اس کے اخلاق آ گئے, ٹھیک ہے. یہ مطلب میں کہ دونوں چیزوں کو کمپیئر کر دیا. اب آپ کو ایسا رشتہ مل گیا, اب آپ مالدار ہونے کی وجہ سے موخر کر رہے ہیں, یا رشوتوں کے جو یہ کیپچرز ہیں گھر, یہ چیزیں چاہیے تو وہ ہمارے یہاں مطلب کہ پیٹی آتی ہے تو وہ آم کی, آم کا موسم ہے تو آم کی پیٹیاں نہیں بھیجی صحیح, آم مطلب کہ وہ لنگڑا آم کی جگہ پر اندھا آم بھیج دیا, مثال دے رہا ہوں, ہم لنگڑا آم مشہور ہے, اب لنگڑا نہیں بھیجا اندھا بھیج دیا, اندھا آم کیوں بھیجا, اب اس پر لڑائی شروع ہو جائے گی. تو اب آپ غور کریں, اب آم نہیں بھیجے کیا حرج کیا ہے, آپ آم نہیں لے سکتے, اب یہ بیچاری مطلب لڑکی کی منگنی ہو گئی ہے آپ کے مطلب لڑکے کے ساتھ, اب یہ مطلب ابھی اس کو ضروری ہے کہ یہ مارکیٹ میں جائے اور آپ کے لیے آم بھیجے, آپ کے لیے سیب کے ٹکڑے بھیجے, آپ کے لیے جناب وہ کھیرا بھیجے, آپ کے لیے وہ مٹھائیاں بھیجے, یہ سب بھیجے, خود کھائے نہ کھائے نہیں مطلب آنا چاہیے. کیا بھیجا ذرا یہ دیکھو نا, وہ تھیلی دکھا نا اس میں کیا ہے, بولو چکن کی سوٹ ہے, چکن کی سوٹ بھیجی غریب لوگ, اب یہ چکن کی سوٹ پہ جھگڑا ہوگا, کاٹن کی سوٹ پہ جھگڑا ہوگا, تو وہ پاپلین پہ جھگڑا ہو جائے گا, تو کس پہ جھگڑا ہو جائے گا, اب یہ پھر سب کچھ بھیجا, پیٹی صحیح نہیں بھیجی, وہ بیگ صحیح نہیں بھیجا, بیگ تو اچھا کو بھیج دیتے, اتنی اتنی چیزوں کے اوپر جھگڑا نہ ہوتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. مینٹلٹی یار اتنی نیرو مینٹلٹی, اتنی نیرو مینٹلٹی کہ کھانا نہیں کھلایا پروپر, ڈشیں صحیح نہیں تھی, تو اس پر نتیجہ کیا نکلا, ان رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے. اس میں نہیں کہتا کہ صرف لڑکے والے ہی قصوروار ہوتے ہیں, لڑکیوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے, بعض اوقات لڑکا تھوڑا سا وہ کم آمدنی والا ہوتا ہے اسٹیٹس کے حساب سے, لیونگ اسٹینڈرڈ کے حساب سے, مطلب وہ تھوڑا سا وہ مڈل کلاس ہوتا ہے, شادی ہو جاتی ہے اس کی اپر کلاس کے اندر, اب لڑکا گیا اب وہ اپر کلاس کے اندر بات ہی نہیں کر سکتا نا, کیا کرے گا, اب وہ کپڑے بھی اس کو سلوانے تو وہ اپر کلاس کے حوالے سے سلوانے, اب وہ سوچتا ہے کہ میری عزت میرے کپڑوں میں, اور یہ یار ہے بھی, میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ یار ہے بھی, وہ کس کا ہے, شیخ سادی کا کس کا ہے وہ واقعہ, وہ اپنے وہ لکھتے ہیں وہ ایسے ہی سمجھانے کے لیے کہ وہ فقیرانہ لباس میں گئے دعوت کے اندر, تو وہ روک گیا مت جاؤ, غریبوں کو تو یہاں کون دعوتوں میں بلاتا ہے, تو کہتے کہ میں گھر میں واپس گیا اور اچھے کپڑے پہنے, اچھے کپڑے پہن کے جب میں دعوت میں آیا تو میرے کو عزت سے دعوت میں لیا, اب میں جب دعوت میں جب کھانا شروع ہوا تو میں نے کھانا ایک کرتے کو کھلایا تو ایک اس کرتے کو ادھر ڈالا تو ایک اس کپڑے میں ڈالا, تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ, تو فرمایا کہ دعوت میری تھوڑی ہے, دعوت تو میرے کپڑوں کی ہے, میں تو پہلے آیا تھا, میرے کو واپس بھیج دیا, میں اچھے کپڑے پہن گیا, مجھے بولا تھا دعوت تو میرے کپڑوں کی ہوئی نا, تو یہ جو مفت دعوتیں نہیں کھاتے بلا دعوت چلے جاتے ہیں, حرام نہ جائے چور بن کے گیا اور غارت گری کر کے لوٹا, تو اب یہ ان کی بھی یہی ترکیب ہے, ان کے پاس وہی لپے تلے سوتی بوٹے کپڑے ہوتے ہیں اور وہ جاتے ہیں, تو اب وہ لڑکی والا بولے کہ لڑکے والے کا, لڑکے والا بولے لڑکی والے کا, وہ کے فوٹو تو نہیں لے گئے ہوئے وہاں پر کہ کون آئے گا سنجی کر دو تو پھر وہ جانے دیں گے, تو 500-700 کی دعوت ہے, یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ 50-100 میں نہیں جاتے ہوں گے کہ پہچان لیں گے, ستنا کی دعوت میں نہیں جاتے ہوں گے, کی دعوت میں نہیں جاتے ہوں گے, یہ بھی ولی میں کی نکاح کی بڑے لوگوں کی دعوتوں میں جاتے ہوں گے کہ جب 500-700 کی گیدرنگ ہو, ابھی اپنے کو 500-700 میں جب پہچانا شروع بھی کریں گے نا, اتنی دیر میں کھانا کھا کے میں تو نکل گیا ہوں گا, دیکھتے رہیں گے یا مووی دیکھیں گے تو پتا چلے گا, کرے پھر ہو سکتا ہے کہ چار آدمی بیٹھ کے مووی دیکھے, یہ تو میری دعوت میں بھی تھا, بولے تو میری دعوت میں بھی تھا, پھر اس کی پہچان ہو جاتی ہے تو بےچارا ذلیل بھی بہت ہوتا ہے, اس کو رسوا بھی بہت کرتے ہیں, کرنا نہیں چاہیے, یہ ساری چور کہا گیا نا, چوری چور بن کر, چور بن کے داخل ہوا اور غارت گری کر کے لوٹا. البتہ مدی طرح کے ناظرین بات ہے رسومات کی, اور ہمارے پہلے اسلام بھائی نے جو فون کیا اس انہوں نے کہا کہ جو رسومات کے جائز ہے ناجائز ہونے پر, جو رسم جائز ہے وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے وہ ناجائز, جیسے شریعت ناجائز کیا وہ ناجائز ہے, شادی بیاہ میں ہونے والی منگنی میں ہونے والی, خود منگنی بھی کوئی ناجائز چیز نہیں ہے, لیکن اب منگنی کی جو رسوم آئے, منگنی خود ایک رسم بن گئی, ذرا منگنی ہو گئی, ایک کمنٹمنٹ ہو گیا. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کیا آپریشن کریں؟ آپ یہ بتائیے مدینے, آپ ایسی کون سی شادی آپ کو یاد آتی ہے جس میں آپ گئے ہوں اور یہ واپس لوٹے ہوں کہ یار بہت ہے یار, شادی ہو تو ایسی ہو, عین اسلام اور شریعت کے مطابق شادی کی ہے. کتنی شادی آپ نے اپنی زندگی میں ایسی دیکھی؟ آپ کہیں گے جناب لڑکیاں اتنی اڑیا نہیں کرتی تھی, ایسا سا لباس پہن کر آئی تھی. خود آپ اپنے گھر پر غور کیجئے کہ کیسا لباس پہن کر گئے تھے, اتنا بے تکلف ہونا, کون سا ایسا گھر ہے. دیکھیں 100% تو کوئی گفتگو نہیں کر رہا, اکثریت اور بھاری اکثریت میں کلام کر رہا ہوں, بچنے والے آج بھی موجود ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کتنا دیکھا, بچنے والے آج بھی موجود ہیں جو بچ کر شریعت کے مطابق شادی کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے خود امیر سنت کے دونوں شہزادوں کی, بلکہ امیر سنت کے تینوں بچوں کی شادیاں میں نے خود دیکھی ہیں, اور جتنا شریعت کا کے احکام کا اہتمام یہاں کیا گیا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اتنی شادیوں میں شرکت کی, ماحول سے پہلے بھی شرکت کی ہے, ماحول میں آنے کے بعد بھی شرکت کی ہے. لیکن امیر سنت سے براہ راست آپ کی اولاد کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں, مشورے ہوئے ہیں, ان مشوروں کے اندر جو میں نے امیر سنت کا خوف خدا دیکھا ہے, اور بالخصوص عورتوں کا شادی بیاہ کے معاملے میں اجتناب ہونا چاہیے, اس کا ذہن جو میں نے امیر سنت کا پایا, یہ انوالو ہوتی ہیں اور ان کے انوالومنٹ کے بعد بہت بے پردگی ہوتی ہے. تو بہت موٹی موٹی سی شادی بیاہ کی معاملات ہوتے ہیں, نکاح ہے, ولیمہ ہے, اور کیا ہے. اس میں جو آپ نے باتیں بتائیں تو مجھے آپ کا ایک بیان یاد آ رہا تھا, گھر کا افسر. یہ آڈیو بیان ہے جو ان دنوں میں مووی نہیں بنتی تھی, اس کے بعد بھی اسی موضوع پہ بیان ہوا تھا, مدنی چینل پہ بھی نشر ہوا تھا. تو اس میں جو یہ معاشرے کی خرابیوں کا جو بیان ہوا تھا, اس کی ایک وجہ جو بڑی وجہ جو بیان ہوئی وہ یہی تھی کہ یہ سارا نظام یعنی عورتوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. جی ہاں, شاید یہ زیادہ مطلب ایک اسی کا عقل کم ہوتی ہے تو ان کے سپرد ہوا تو پھر ظاہر ہے پھر بگاڑ ہی ہونا ہے اس میں. اصل میں یہ صرف شادی بیاہ کے وقت ہی فرنٹ اور لائن پہ نہیں آتی, جب یہ نعرہ لگا نا لیڈیز فرسٹ, یہ نعرہ لگا نا لیڈیز فرسٹ, تو اب اس میں یہ آگے آدمی کہتا ہے کہ میں کماؤں گا, عورت کہتی ہے میں اڑاؤں گی, تقسیم ہو گئی نا, تقسیم کاری ہو گئی, اس کا کام کمانا ہے, اس کا کام اڑانا ہے. تو اب اسلام کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, سورہ نساء کے اندر ہے کہ مرد گھر کے افسر ہیں. اب افسری اب مطلب بعض اوقات کسی کا گھر سے فون آتا ہے نا, پوچھو نہیں پوچھو وہ موبائل فون دیکھ کر یہ کہہ دیں گے او ہوم منسٹر کا فون ہے, آپ کو تجربہ ہے اس کا, او فلاں کا فون ہے, او فلاں کا فون ہے, مطلب ایسے ایسے جملے کہتے. اب میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا مرد گھر کا افسر ہے, اور آپ نے اپنے موبائل فون میں اس کو ہوم منسٹر کا فون ہے, گھر کے افسر کا فون ہے, کمانڈ ان چیف کا فون ہے, اب سب کچھ تو آپ نے سونپ دیا ہے, اور اعلان بھی کر رہے ہو کہ بھائی قرآن کہتا ہے میں گھر کا افسر ہوں, اپنے کو افسری افسری آتی نہیں ہے, نظام سارا اس کے ہاتھ میں. تو جب پورا ٹرین الٹا ہو گیا, پورا ٹرین الٹا ہو گیا, اور جب یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پڑتی ہے نا میٹر میں, یہ اتنا پھر الجھاؤ پیدا کر دیتی ہیں, یہاں تک کمپرومائز بھی نہیں ہوتا نا ان کے اندر, کمپرومائز ہوتا ہی نہیں, مطلب لڑائیاں زیادہ بہت کم واقعات ایسے ہوں گے. مدی چاہے کہ ناظرین آپ مجھے بتائیے آپ کا ایکسپیرئنس کیا کہتا ہے, بہت کم واقعات ایسے ہوں گے جس میں منگنی ٹوٹی یا شادی نکاح طے ہوا, رخصتی سے پہلے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں, جو رسومات ہوتی ہیں. آپ بتائیے کہ کتنے ایسے معاملات جس میں مردوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی ہو, زیادہ تر عورتوں کا معاملات ہوتے ہیں, ہوتے مردوں کے بھی, یہ نہیں ہے ابھی وہ کسی کے مطلب یہ بھی پتا چلا کہ ہوا ہوگا تو وہ سکہ وہ اور یا کوئی لینے دینے کے اوپر ہوا تو وہ باپ کا موڈ خراب ہو گیا کہ یہ کا ہلکا بلکا دے دیا. کوئی ایسا حل ہے آپ کے پاس ناظرین؟ یہ ختم ہو جائے. ہم پہلے بھی بولتے آ رہے ہیں باپا نے اتنا اپنے وہ شہزادوں شہزادے کی شادی میں اور وہ رخصتی کی جن کی تقریب تھی اس میں, اس کے علاوہ بعد مدنی مذاکرے میں اتنا امیر سنت نے فرمایا, باقاعدہ پورا بیان ہے گھر امن کا گہوارا کیسے بنے, اس میں رشوت اور یہ سب لینے دینے کا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ رک نہیں رہا ہے, یہ بڑھ رہا ہے. یہ وہ باپا کا مذاکرے میں امیر علیہ سنت نے نیت کرائی تو یہاں جو موجود تھے سب نے نیت کی, فرمایا یہاں تو بولے آپ نیت کرو کیا ہوگا. اکل یہی ہے, کرے کیا, مطلب میری تو اپنی عقل میں نہیں آتا. ٹھیک ہے ہم یہاں بیٹھ کر اب ہم تین بھی بول رہے ہیں تو آپ کی بھی ہو گئی میری بھی ہو گئی اس کی بھی ہو گئی, یہ بےچارے کیا ہمارا ہم نے تو جو مطلب جو اپنی گزر گئے اپنا وہ دور نکل گیا, اب نیا دور نہیں, ابھی اپنا وہ نیا دور یاد کرتے ہیں, اپنا دور پرانا ہو گیا. ٹھیک ہے نا, تو لیکن الحمدللہ میری شادی بھی ماحول میں آنے کے بعد ہوئی, شاید آپ کی شادی ماحول میں آنے کے بعد, آپ کی شادی ماحول میں آنے کے بعد ہوئی ہوگی. اور تو شادی جب ماحول میں آنے کے بعد ہوتی ہے تو اس میں یقیناً فرق پڑتا ہے. اب یہ مطلب کہ دونوں خاندانوں کی مذہبی سوچ اور ان کی پختگی پر منحصر ہے. اب یہ کہ نیا آتا ہے تو اتنی پختگی نہیں ہوتی, اس میں کافی غلطیاں بھی کر جاتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ ماحول میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے. الحمدللہ اب تو پہلے تو چلو اتنا وہ ڈائریکٹلی دعوت اسلامی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن نہیں تھا, اب مدنی چینل تو بہت زیادہ ڈائریکٹ کر دیا ہے نا, اور مدنی چینل پر امیر علیہ سنت کے شہزادے جو حاجی بلال کی جو ہم نے شادی کی جو مطلب وہ نکاح دکھایا یا جو بھی مطلب ہم نے دکھایا جو مذاکرے ہوئے, اس میں بنیادی چیز کیا تھی؟ بنیادی نیتوں میں ایک نیت یہ تھی کہ ہمارے معاشرے کو پتہ چلے کہ اس طرح ہو سکتا ہے, اس طرح ہو سکتا ہے, ایک سادگی کے ساتھ چیز ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ سادگی کہاں سے لائیں, یہ سادگی سمجھ نہیں آتی, بہت زیادہ گڑبڑ اور بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گئے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں ہمارے مندی چلے کے ناظرین سے کہ کوئی صورت ہے آپ کے ذہن میں, آپ خود ہی نیت کر لو نا اپنے گھر اپنے بچوں کے لیے کہ بد نہیں کریں گے ہم, ممکن ہے ناظرین؟ ہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کی آواز تو مجھے نہیں آئے گی, میری آواز تو اب تک آ رہی ہے, کوئی ممکن ہے؟ ماں طے کر لے, دادا طے کر لے, دادی نانی نانا والد جس لڑکے کی شادی ہونی ہے وہ طے کر لے. ہاں بھائی آپ سے تو ہمارا اصل تو میٹر تھا آپ کے ساتھ, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ کے ہاتھ میں اتنی دور ہوتی نہیں ہے شادی میں جو جس کو شادی کرنی ہے, عموماً گھر والوں کے یہاں ہوتا ہے, مگر وہ بھی جی. لیکن آپ نے جو روایت جو سنائی نا وہ سمجھ لیں کہ زبردست رہنمائی ہے اس میں, دیندار اور جو سرکار علیہ السلام مختصر جو جامع حدیث بیان کی, وہ بوجھ کم بوجھ والی, بالکل جو شروع میں بیان کی, کم بوجھ والی. لیکن لڑکے کا بھی تو دیکھیں نا, دیندار اور اخلاق دیکھ لے. اب یہ لڑکی کو نہیں, لڑکی والوں کو نہیں چاہیے کہ یہ جا کر جو دیکھتے ہیں یہ رسومات, تو گفتگو ہم نے کرنی ہے جو آئے گئے یہ رسومات کے بارے میں کیا کرنا ہے. اور ایک نے جانا وہ والدین شادی میں دیر کرتے ہیں, تو دیر کرنے کے حوالے سے تو ہم نے عرض کر دی کہ دینداری اخلاق کے ساتھ اگر مل جاتی, چاہے وہ لڑکی کے والدین ہوں یا لڑکے کے والدین ہوں, اگر آپ کو دینداری کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ لڑکی مل جاتی ہے, لڑکے مل جاتے ہیں اور رشتہ مطلب کہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے, تو پلیز شادی کر دیں. اس میں ایسے بس وہی شادی مہنگی ہو گئی ہے, میں بار بار آگے بڑھتا ہوں پھر مجھے بریک لگانا پڑتا ہے, یہ ابھی تھوڑا آگے جا رہا تھا پھر ابھی یاد آیا دوبارہ مجھے کہ یار مہنگی ہو گئی شادی. نہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو معاملہ پھر بھی دو طرف ہے, یعنی اگرچہ والدین میں ابھی جتنی بات ہوئی گھر کی بوڑھی بوڑھیوں مطلب ان پر بھی بات ہوئی ہمارے مکالمے کے اندر, یہ آپ نے جیسے مدنی پور عطا فرمائے, مگر معاملہ اصل ایسا بھی ہے کہ ایک بات میں زبان سے نہیں کہہ رہا زبان حال سے کہہ رہا ہوں, یعنی جو جس شخص کا نکاح ہو رہا ہے تو سامنے والے والدین کو بھی پتہ ہے اس کو اس قسم کے گروپ سے اس قسم کے خاندان سے ایسی لڑکی دینی ہے. اب وہ بھی سادی لڑکی نہیں چاہ رہا, وہ بول نہیں رہا, وہ کہہ رہا جلدی کر دو جو مل جائے. اگر اس کو بول دیا جائے کہ آپ کو دیا جا رہا ہے بھائی مدری برکے والی ہے اور فلاں اسلامی بہن سے آپ کا نکاح ہو رہا ہو, تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کون جلدی کرے گا. تو معاملہ اس کا بھی ہے, اس کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ معاملے ہیں اور کچھ نہ کچھ باتیں یہ کرتا ہے. اور ایسا ہے کہ اگر یہ زبان سے ڈائریکٹ نہیں بول رہا, اپنے ہاتھ سے, اپنے انداز سے, اپنی نگاہوں سے اپنی ماں کو سمجھا رہا ہے. اس کے علاوہ ایسی کے علاوہ نہیں لانا بھائی, نہیں لانا. لیکن اس کو نہیں لانا نے لانا نہ لانا کا کیا مطلب, یہ خالی خالی بےچارہ وہ کر رہا ہے. اس کو شریعت نے اجازت دی نا, دیکھ لو. اور دیکھنے کے لیے مسلمان ہے نا, ایسا کون سا شعبہ جس میں اسلام عمر رہنمائی نہیں کرتا. دیکھنا ہے, دیکھنے کی اجازت دی شریعت نے. ٹھیک ہے, اس کی شرن مطلب جو بھی اس کی شرعی تقاضے اس کو پورا کر کر وہ دیکھ سکتا ہے. دیکھ لیں, دیکھ لیں. اب دیکھنے کے لیے اب اس کے ذہن میں سوال ہے کیا دیکھوں. سب سے پہلے جو چیز میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جس طرف ہماری رہنمائی فرمائی, اسلام جس طرف رہنمائی فرما رہا ہے, وہ کیا ہے؟ دینداری. دینداری میں کیا دیکھے گا وہ؟ معلومات تو کرے نا ہے کہ دینداری ہے یا نہیں ہے. دینداری کے بعد وہ دیکھے گا کہ اس میں اس میں جمال کے حوالے سے کہ آنکھوں کو بدی لگے یا جو بھی مطلب کہ اس کی ایک اپنی خواہشات ہیں, لیکن دینداری نہیں دیکھنی. اب یہاں مسئلہ یہ ہے میرے اسلامی بھائی کہ جو میری معلومات کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ اپنی بچیوں کو فیشن کروا کر دعوتوں میں لے جانے کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہماری لڑکی کا رشتہ آ جائے گا. یہ آپ کے علم میں ہے؟ پردہ اس لیے نہیں کراتے اکثر, پردہ بھی اس لیے نہیں کراتے کہ رشتہ کیسے آئے گا, ماں بندہ رشتہ کیسے آئے گا. اچھا لڑکا داڑھی نہیں رکھتا, امامہ نہیں پہنتا, مدنی لباس نہیں پہنتا, کیوں؟ شادی کے بعد کروں گا. او بھائی وہ ابھی سے نیت ہے کہ ابھی مطلب دکھانا کچھ اور ہے, بننا کچھ اور ہے. اب جو مال دینا ہے وہ پہلے سے اس کی تیاری کر کے رکھو. حالانکہ مجھے ابھی یہ جیسے ابھی میں نے تھوڑا کوئی سائڈ افیکٹ بتایا, مجھے پچھلے دنوں ایک رشتے کے بارے میں پتا چلا. یہی جو ہماری جو ابھی مکالمہ ہے تو ظاہر معلومات تو حاصل کرنی پڑتی ہے. وہ خوشی ہوئی مجھے, بہت خوشی ہوئی کہ لڑکی والوں نے شادی کے لیے بات اپنی رکھی ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی کرنی ہے. اب رشتے آ رہے ہیں لڑکے کے, اب لڑکی والوں کی ایک ہی شرط ہے, بنیادی شرط, اگر لڑکے کی داڑھی ہوئی اور امامہ ہوا تو ہم اپنی لڑکے کی شادی کریں گے, منع نہیں کریں گے. مجھے پتا چلا کہ ایک سے ایک رشتے آ رہے ہیں, لیکن یہ ہے. تو یہ مجھے خوشی بہت ہوئی. میں ان کو کہا دیں گے مدنی مقابلے میں بولوں گا یار, اور ان کو میں شاباشی دوں گا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے مطلب اپنی بیٹی کے لیے اس چیز کو فوقیت دی, دینداری کو فوقیت دی. یوں سمجھیے کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نکاح کے لیے, کیونکہ آپ ابو دردہ یہ اپنی بیٹی کی نام کی کنیت سے مشہور ہوئے, تو بڑے ہی بڑے اور امیر کبیر اور صاحب منصب گھرانے سے آپ کو رشتہ آیا اپنی بیٹی کا, آپ نے انکار کر دیا. انکار کر کے اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب مگر نیک اور دیندار اور پرہیزگار لڑکے سے کر دی. لوگوں نے آپ سے جب سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ میں اپنی بیٹی کے معاملے میں فیصلہ کرنے میں خود مختار ہوں یا نہیں ہوں. کہا ہیں خود مختار ہیں. کہا اگر میری بیٹی ایک ایسے گھرانے میں جاتی جہاں آنکھیں چکا چوند ہوتی, نوکر چاکر ہوتے اور وہ عیش و عشرت کے سامان ہوتے, تو یہ بتاؤ کہ میری بیٹی کے دین کا کیا ہوتا. میں نے اپنی بیٹی کے دین کا تحفظ کیا, اس کے ایمان کا تحفظ کیا, اس کے اخلاق کا تحفظ کیا ہے. یہ چیزیں ہمارے تھی, جیسے کہ وہ پچھلے مدنی مذاکرے میں ہمارے اسلام بھائی نے وہ جو واقعہ بیان کیا, یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کا معمول تھا کہ رات کو دورہ فرمایا کرتے تھے اور رعایا کا حال معلوم کرتے تھے, تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک گھر سے آواز آئی تو ماں نے کہا کہ بیٹی وہ دودھ میں پانی ملانے کے اوپر, تو دودھ کم تھا تو ماں نے کہا کہ بیٹی تھوڑا پانی ملا دے, تو بیٹی نے کہا کہ وہ امیر المومنین نے منع فرمایا دودھ میں پانی ملانے کا. اور فاروق اعظم اللہ عنہ کو آواز جاری تھی تو امیر المومنین نے منع فرمایا دودھ میں پانی ملانے کا, تو ماں نے کہا بیٹا بھی امیر المومنین تھوڑی کو دیکھ رہے ہیں, تو بیٹی نے کہا امی امیر المومنین نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے. اب فاروق رضی اللہ عنہ کو بس یہ اس کی بات سمجھ میں آ گئی, وہی دینداری ان کی بات سمجھ میں آ گئی, اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کی. اس سے جو لڑکا ہوا اس کی شادی کسی اور سے ہوئی, علی بن اسی طرح تھا, اور اس سے سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے جو میں نے ابھی بیان کیا, تاکہ اس کو میں روایت کے ساتھ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عورت سے چار وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے, مسلم بخاری کی حدیث ہے, اس کے مال پر, خاندان پر, حسن پر اور دین پر. تم دین والے کو اختیار کرو گرد آلود ہوں تمہارے ہاتھ. یعنی عام طور پر لوگ عورت کے مال, جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں, انہی چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں, مگر تم عورت کی شرافت اور دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو. مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ مال و جمال فانی چیزیں ہیں, دین لا زوال دولت, نیز دیندار ماں دیندار بچے جنتی ہے. وہ بڑا شعر لکھا پیارا کہ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں, بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں, ماں جنے زر ماں جنے فولاد بن سکتی نہیں. کتنا وہ شعر ہے. تو اب رسومات کی طرف آنے سے پہلے, کیونکہ شادی کی رسم کب ہوگی, جب شادی ہوگی, ہم اس وقت لائیں آپ کو کہ شادی کرنی کہاں ہے, کیسے ہے, اور اگر یہ ایک یوں سمجھیے کہ یہ بھی ایک انقلاب آ جائے گا, اور کیا تعجب کہ یہ مدنی انقلاب بھی مدنی چینل ہی کے حصے میں ہو, دعوت اسلامی کے حصے میں ہو, کیونکہ ایسا مدنی انقلاب آ جائے, آپ چاہیں گے تو آ جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین, میرے رب کی رحمت شامل حال ہوئی کہ آپ ڈھونڈے ہی لڑکا دیندار, آپ یہ پوچھیں آپ کو یو ہیو رائٹ کہ لڑکا کماتا کتنا ہے, کہ پوچھیں آپ کماتا کتنا ہے, ہماری مطلب کہ بچی کو یہ بھوکا تو نہیں رکھے گا, نان نفقہ مہر جو بھی مدد کے ذمہ ہے, مگر اب یہ نہیں ہے کہ وہ روزانہ آپ کی بیٹی کو مرغ مسلم کھلائے گا اور مطلب کہ وہ پیزے پراٹھے کھلائے گا اور فاسٹ فوڈ کھلائے گا تو بروسٹ کھلائے گا تو برگر کھلائے گا. دیکھا ایک نارمل سی غذا ہوتی ہے جو آپ کی بچی کو الحمدللہ بھوکا نہیں رکھے گا, اور ایک نارمل سا مکان ہے, آپ بولو کہ محل کب دے گا, تو اتنا عالیشان وہ کارنر پلاٹ کب دے گا, تو چار بیڈروم کا فلیٹ کب دلائے گا, یہ ساری چیز اب دیکھ لیجیے, جیسا مقام جیسا منصب جیسی اسٹیٹس اس کے مطابق یہ سارے مطلب کے باتیں ہوتی ہیں. اور ایک جملہ اور شامل نہ کریں, جیسے آپ نے فرمایا کہ پوچھیں کہ کماتا کتنا ہے, تو یہ بھی پوچھیں کہاں سے کماتا ہے. جی ہاں, کماتا کتنا ہے, اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ کہاں سے کماتا ہے. میں اسی کو وہ جوائن کر رہا تھا, لیکن وہ کماتا کتنا میں جو نا یہ سب آتا ہے کہ کماتا کتنا میں یہ پوچھا جاتا ہے, کماتا کتنا کہ اتنا کماتا ہے. اب اتنے کمانے میں یہ سارے کام تو کرے گا نہیں, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا نوجوان کم آمدنی پر گزارا کرنے کے بجائے زیادہ آمدنی کے ذرائع ڈھونڈتا ہے, زیادہ آمدنی کے ذرائع ڈھونڈنے کے لیے بیچارہ بے روزگار ڈھونڈتا ہے. ایک تعداد ہے جو ہمارے نوجوانوں کی بے روزگار ہے, اور اس میں پڑھے لکھے نوجوان ہیں, پڑھے لکھے نوجوان ہیں, کیونکہ جو کم پڑھا لکھا ہے نا وہ کم آمدنی پر چھوٹی موٹی ریڑھی لگا کر بھی گزارا کر لیا, کیونکہ ہمارے یہاں نوکری ڈھونڈنے کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے, اپنا روزگار کریٹ کرنے کا کانسیپٹ کم ہے. اب ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے اچھی نوکری ملے, وہ اچھی نوکریاں ہر جگہ نہیں ملتی, اور یاد رکھیے کہ ہائرلی سیلری پرسن یہ کسی بھی فرم کے اندر لمیٹڈ ہوتے ہیں, جن کی بہت زیادہ سیلری ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں, جن کی مڈل سیلری ہوتی ہے وہ اس سے تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں, اور جس کی کم سیلری ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اب آپ کو چاہیے کہ بہت بڑی سیلری والی نوکری, بہت بڑی سیلری والی پوسٹ, تو اب وہ کیسے ہوگا. اب آپ کہیں گے تم کہتے ہو کہ اپنا کاروبار کرے, تو اپنا کاروبار کرنے کے لیے کوئی بھی چھوٹا موٹا کاروبار آدمی کرائے کی دکان لے کر بھی یا کسی بھی طریقے سے کر کے اپنا کاروبار کر سکتا ہے. یعنی بے روزگاری کا ایک حل بھی ہے, معیشت کی ترقی کا ایک حل بھی ہے, اور اس طرف ہمارے علماء نے ہمارے بزرگوں نے اس طرح رہنمائی کی بھی ہے کہ اپنا خود کوئی کاروبار کریٹ کرنے کی کوشش, اسے معیشت اچھی ہوتی ہے, اسے انڈسٹری اچھی ہوتی ہے, ملک کی معیشت بھی بہتر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے. کوئی ایک ہمت کریں, آپ اپنا اگر بے روزگار ہیں تو کوئی اپنا جائز حلال اپنا ذاتی کاروبار کرنے کی کوشش کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہو جاتا تھا, پہلے یہ یوں بھی ہو جاتا تھا کہ پہلے لوگ ثواب کی نیت سے قرض دیا کرتے تھے کہ کسی کو قرض مل جاتا تھا اس کی بے روزگاری دور کرنے کے لیے, اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے, اور ایماندار لوگ بھی ہوتے تھے جو قرض لیتے تھے کہ وہ قرض واپس بھی کر دیتے تھے. مطلب یوں کہتے تھے آدھے کا ہوا بگڑا ہوا ہے کہ اب قرض ثواب کے لیے دیتا کون ہے, اب قرض ملتا ہے سود پر. اور میں کبھی آپ کو مشورہ دے دوں کہ آپ سود پر قرض لے کر کام کریں, کیونکہ سود کے بارے میں رب کریم کا یہ ارشاد ہے اور یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک فرماتا ہے. سود پر اگر آپ نے قرض لیا, سود پر کاروبار کھڑا کیا, سود پر آپ نے کام کاج کیا, آپ خوش میں مت رہیے گا کہ میں پھلوں گا. سود سے مطلب بربادی ہوتی ہے, گھر کا امن برباد ہوتا ہے, اولاد کی نافرمانی سود کی نوسط سے آتی ہے, بیوی نافرمان بنتی ہے سود کی نوسط سے, گھر میں کتنا فساد ہوتا ہے سود کی نوسط سے, ماں باپ اولاد کی نافرمانی کا شکار ہوتے ہیں سود کی نحوست سے. سود کی نحوست کی اتنی اتنی اتنی باتیں کہ میں آپ کو کیا عرض کروں. البتہ اگر میسر ہو تو کوئی اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کریں, اور آپ دیکھ لیجئے کہ آپ جس سے اپنی لڑکی کی شادی کرنے جا رہے ہیں وہ دیندار ہے, نمازیں پڑھتا ہے, ماشاءاللہ باشرہ ہے, اور رزق حلال کماتا ہے, کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہے اور جو اسلام کا حق ادا کر رہا ہے, وہ کیسے ہوگا کہ وہ آپ کی بچی کا حق ادا نہیں کرے گا؟ جو اسلام کا حق, حق اسلام ادا نہیں کر رہا, وہ اسے یہ توقع رکھنا کیسا کہ وہ ہماری بچی کے بھی حق ادا کرے گا؟ تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کے حوالے سے جو ہمیں اپنے مدنی پھول عطا, حقیقی مدنی پھول نے عطا کیے, کہ دینداری اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے, نکاح کر دو, موخر مت کرو, یعنی ایسا ڈھونڈنا ہے ایسا ڈھونڈنا ہے, امیر ڈھونڈنا ہے ایسا ڈھونڈنا ہے نہیں, کر دو. اسی طرح لڑکی کے لیے بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ فوقیت دینداری کو دیں. ایک کاش کہ جو ہمارے اسلامی بھائی شادی کرنا چاہتے ہیں, ان کے گھر والے اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتے ہیں, چاہے اللہ کیا ہی اچھا ہو, اللہ کرے ایسا کلچر آ جائے, ایسا ماحول آ جائے کہ بھائی ہم تو اپنے لڑکے کی شادی, اے لڑکی تو ہمیں چاہیے جو مدنی برقع پہنتی ہو, پردہ کرتی ہو, ہاں ایسی ہے تو بتاؤ. اب پتہ چلے گا کہ جناب آج کل شادیاں ہوتی ان کی ہیں جو پردے والی ہیں, شرم و حیا والی ہیں, اپنی عفت اور اپنی عصمت کی اس طرح حفاظت کرنے والی ہیں, نمازیں پڑھنے والی ہیں. اگر یہ انداز آ جائے کہ لڑکا ڈھونڈنا ہے دیندار با اخلاق, یعنی سنتوں کا پیکر عاشق رسول لڑکا ڈھونڈنا ہے, اور لڑکی ڈھونڈنی ہے با پردہ با حیا, نمازوں کی پابندی کرنے والی, تو ظاہر اس کا گھر بھی ایسا ہوگا. جس جو گھر اپنے بچوں کو دیندار بناتا ہے, داڑھی پر تعاون کر رہا ہے, امامے پر تعاون کر رہا ہے, مدنی قافلے پر تعاون کر رہا ہے, نمازوں پر تعاون کر رہا ہے, بچے کو اپنے نوجوان بیٹے کو نمازوں کے لیے فجر کی جماعت میں بھیجا جا رہا ہے, تو جو گھر اپنی بیٹی کو نماز کا پابند بنا رہا ہے, پردے کا پابند بنا رہا ہے, حیا سکھا رہا ہے اپنی بچی کو, اور کپڑے بھی اس کے مطلب کے با حیا بنا رہا ہے, شارٹ سلیوز یا مطلب کہ ہاف سلیوز کپڑے پہنانے کے بجائے اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی یہ درس دیتا ہے کہ جناب آپ بیٹی پوری آستین کے کپڑے پہنا کرو, بیٹی اس طرح مطلب کہ رہا کرو, یہ بیٹا یہ اسکرٹ آپ بھی, آپ بچی ہو بھلے کیا ہوا اسکرٹ نہیں پہنا کرو, اسکرٹ کی محبت بچی کے دل میں ابھی سے آ جائے گی, شارٹ کپڑوں کی محبت بچی کے دل میں ابھی سے آ جائے گی, چھوٹی چھوٹی آستین میں پہن کر کپڑے پہننے کی عادت بچی کے دل میں ابھی سے آ جائے گی. آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ بچے یہ سادہ لوح ہوتے ہیں, بلینک پیپر ہوتے ہیں, ایک پلین بورڈ ہوتے ہیں, اس کے اوپر جو لکھا جائے وہ ان کے اوپر لکھا جاتا ہے. تو ہمارے اسی عمر کے بچوں کو بابا سوٹ پہنانے کے بجائے اور شارٹس پہنانے کے بجائے, جینس کی پتلون پہنانے کے بجائے, کیا آپ کہیں گے جناب بڑا ہو جائے گا تو کر لے گا, بڑا ہو جائے گا تو تھوڑی کم مانے گا آپ کی, اس کے ماننے کی عمر یہی ہے. اب آپ بولو کہ بیٹا یہ نہیں پہنو بڑے ہونے کے بعد, بیٹی کو کہا بیٹی یہ مت پہنو بڑے ہونے کے بعد, اگر اس طرح سے سوال کر لیا کہ ابا امی اگر یہ غلط تھا تو ہمیں بچپن میں پہنایا کیوں, اب کیا جواب دیں گے؟ ایسی کئی گھر ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اسکارف کے بغیر گھر میں نہیں بیٹھتی, اور حیرت کرتے دوسرے خاندان کے لوگ کہ ہماری بیٹیاں مطلب کہ دوپٹے تک گھر میں اوڑھنے میں اس کو گرمی ہوتی ہے, اور بعض گھر ایسے ہیں, اور میں ان گھروں کی بات کر الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ریلیٹڈ ہیں, ہم جس ماحول کے ہم وہاں کی زیادہ ہمیں معلومات حاصل ہو جاتی ہے تو ریلیٹڈ ہیں, تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کو اس انداز سے لے کر چلیں. اور میں اپنے نوجوان اسلامی بھائی جو اب شادی شدہ کی عمر تک پہنچا, آپ کو نان نفقہ اور مہر کی تیاری رکھنی ہے کہ آپ اپنے شادی کے بعد اپنے گھر کا خرچہ چلا سکیں. اس کے لیے میں نے آپ کو ایک بنیادی بات عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ صرف نوکری ڈھونڈنے کے بجائے آپ اپنا کوئی بھی کاروبار کرنے کی بھی سوچ پیدا کریں, کوشش کریں کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں. آپ مینٹلی طور پر آئیں, انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کوئی بہتر صورت نکل آئے گی. میں یہ نہیں کہتا نوکری نہیں ڈھونڈے, وہ جو بھی آپ کو مل جائے مطلب روزگار پر آ جائیں, کوشش کریں. بہت زیادہ سیلری کے چکر میں اس چکر میں پھر وہ اب ہے ہی نہیں آپ کے مقدر میں, خالی خالی فطرت اور نیچر کے خلاف چلیں گے تو اپنے آپ کو آپ بیک فٹ پہ لے جائیں گے. اپنے آپ کو تقدیر کے سپرد کر دیں, حالات کے سپرد کر دیں. حلال آسان با کفایت رزق جہاں ملے ہاتھ رکھ دیجئے, ہاتھ رکھ دیجئے, مل تو رہا ہے نا. بے روزگاری سے اچھا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کی آمدنی ہو رہی ہو, گھر والوں کو بھی کچھ نہ کچھ مل رہا ہو, مگر ڈھونڈیے گا جائز حلال روزگار. ہمارے جو سوالات آج آئے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ شادی میں رخصتی کے وقت دلہن کا بھائی اپنی جھولی میں چاول یا دانے وغیرہ ڈال کر پیچھے چلتا ہے, اور دوسرا یہ اسی سے ریلیٹڈ سوال تھا کہ وہ تیرا دلہا سجاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں چاول وغیرہ رکھ دیے جاتے ہیں. اب دلہے کو ہاتھ میں چاول لگے چاول بنانے جائے گا دلہا؟ آج اس کے دو تین چیزیں سمجھ لیجئے. میں نے الحمدللہ شرح رہنمائی لی تھی اس معاملے میں کہ اگر یہ چاول اور یہ اناج کے دانے وغیرہ ضائع نہیں کیے جاتے تو شرن مذائقہ نہیں ہے, اس کا استعمال کر لیا جائے, پکانا ہے اللہ کی راہ میں دینا یا جو بھی مطلب اس کا استعمال ہو وہ کر لیا جائے. پھینک دینا, جیسے کہ اس میں ایک جملہ تھا کہ پھینک دیا جاتا ہے پیروں میں آ جاتا ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ اس کی آپ کو اجازت نہیں ملے گی آپ یہ کریں. لیکن ہمارے وہ مفتی صاحب نے میری رہنمائی کی تھی کہ یہ ضرور بیان کیجئے گا کہ یہ آپ سوچئے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کی شرن کیا مطلب کہ اہمیت اور ضرورت ہے. بات ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اپنے تخیلات ہوتے ہیں جناب, یہ کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, لیکن جن طریقے کار کو اسلام نے رائج کیا وہ کریں. کسی کا مباح ہونا یا جائز ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن ضرورت کی چیزیں دیکھ لی جائیں گی, یہ ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس کی بلا وجہ کی اہمیت بھی ذہن میں بٹ جاتی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے, اس کی یہ معاملات ہیں. یعنی ایک چیز ہمارے ہاں تخیلات کی دنیا بھی ہوتی ہے, یہ بہت ضروری ہے جناب, یہ نہیں کیا تو یہ ہو جاتا ہے, یہ بلائیں آ جاتی ہیں تو پھر فلاں چیز آ جاتی ہے. یہ بھی ایک عام طور پر اس طرح کے جو انداز ہوتے ہیں نا, اس کے پیچھے ایک طبقہ ایسا ہے کہ اس کی سوچ ہوتی ہے یہ نہ کرے تو یہ نقصان ہو جائے گا. تو وہ یہی چیز ہے کہ تخیلات کی دنیا سے باہر رہ کر ایک نوا کام کر رہے ہیں, پھر سوال کوشچن مارک کیوں کر رہے ہیں بھائی, اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو پھر وہی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس کام کو کرنے سے پہلے مطلب اس کی وجہ بھی ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ کام کر رہے ہیں. اگر مطلب وہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک ذہن ہوتا ہے کہ وہ بچہ گر گیا تو آٹا جمع کیا چلو بھائی ہاتھ رکھو دے دیتے ہیں مسکین کو, وہاں مقصود اس کا صدقہ دینا ہے چلنے اس کا ایک انداز ہے. لیکن یہاں اگر مقصود یہ ہے کہ بھائی یہ چاول ہیں یہ فقیر کو دے دیے, تو یہ غریب کو دے دیے, مسکین کو دے دیے, اس کے ہاتھ سے چلے جائیں, ایک اچھی چیز ہے. وہ بہت اچھا مدنی پھول آپ نے یہ دیا کہ یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ کام کر رہے ہیں کائے کو کر رہے ہیں بھائی. اس میں ایک بڑی پیاری بات ابھی سیکھنے کو ملی نا, جیسے اگر یہ چند سوالات آئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے بیان کرنے سے پہلے مفتی صاحب سے رہنمائی لے لی. اب تو مدنی چینل پہ الحمدللہ ڈبل 12 گھنٹے ہمیں سہولت میسر ہے, تو جو مدنی چینل کے ناظرین یہاں سن رہے ہیں ان کے گھروں میں جو رسومات ہوتی ہیں, ابھی اگر فون اٹھا کر ہاتھوں ہاتھ ایک ایک کر کے رسومات کا آپریشن کرتے جائیں کہ کون کون سی یہ جو رسومات ہیں یہ شرن جائز ہیں نہیں. اب جیسے چاول ہیں, اب چاول اڑانا اور اس کو ضائع کر دینا یہ منع ہے, لیکن انہی چاولوں کو اگر صدقہ کرنے کی نیت سے دیا جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ چلے. مطلب یہ ایسا ہے نا کہ جیسے وہ آپ صدقہ بلا کو ڈالتا ہے ماشاء اللہ, تو کوئی ایسی نیت سے کہ چلو لیکن اب ایک ایسا دے دیا فقیر جو جس کو دینا جائز ہے دے دیں, یا جیسے اچھی نیت سے کھانا کھلا دیا, اچھی نیت سے پانی پلا دی, کوئی بھی مطلب ایسا کا صدقہ کر دیا اور اس میں اچھی اچھی نیتیں ہوں کہ یہ صدقہ کر رہا ہوں کہ بلا ٹلے گی, غریبوں کی مدد ہو جائے گی, وہ بھی جائز طریقے سے جو ہو, تو اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. اور آپ نے اچھی رہنمائی کی کہ اس میں دارالاستہ سے رہنمائی لے لی جائے, اور میرے سامنے جب سوالات آئے تو میں نے کوشش یہی کی تھی ماشاء اللہ کہ شرعی رہنمائی لے لوں, کیونکہ میں کوئی عالم مفتی نہیں ہوں کہ میں اس طرح پھر سوال سن کر کسی کا جواب دے سکوں. اور امیر سنت نے ہمیں شروع سے یہ ذہن دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے اس کو شرعی رہنمائی لے کر چلتے رہیں. تو ہمارے جو شجاع آباد سے جو طارق بھائی تھے, رسومات کے جائز و ناجائز ہونے پر تو اس پر کلام ہوا, لیکن آپ کے سوال کا مختصر جواب یہی میں جو میں نے دیا تھا کہ جو جائز ہیں رسومات وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے, بس یہ دیکھ لیجئے. اب منگنی ہوئی بات پکی ہوئی, جو دیکھنے دکھانے کا جو ایک شرن سلسلہ ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اب منگنی میں اب لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنائے گا تو یہ تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا یار. منگنی ہمارے یہاں منگنی اسی کو بولتے ہیں, اس کو بولتے ہیں بات پکی ہو گئی, دیکھا تھا نا. ہاں ہاں ہم کا لڑکی سمجھ میں آ گئی ہے, لڑکا بھی سمجھ میں آ گئی ہے, اب یہ سب سمجھ میں آ گئے, اب منگنی ہونی ہے. اب منگنی جو ہونی ہے نا اس کے اندر آنا ہے کہ وہ سج دھج کر جو کپڑے آج کل پہنے جاتے ہیں وہ, اور ہال میں یا کسی بھی میدان میں یا گھر میں گانے بجیں گے, موسیقی ہوگی, ڈھول بجے گا, لڑکیاں ناچیں گی, لڑکے ناچیں گے, لڑکوں نے بھی آج کل وہ دوپٹے لڑکوں کے آج کل آئے ہیں مہندی پہ بالخصوص, دوپٹے لڑکے پہنتے ہیں میچنگ کے, پہلے لڑکیاں میچنگ کے دوپٹے پہنتی تھیں, آج کل لڑکے بھی میچنگ کے دوپٹے پہنتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ چادریں پہنو تو نہیں پہنتے, پردے میں پردہ کرنے کے لیے چادر رکھو تو نہیں رکھتے, ناچنے کے لیے یہ دوپٹے پہنتے ہیں, اس کو جو بھی نام دے دو آپ, پھر لڑکا چاہے پہن کر وہ ناچتا ہے, لڑکیاں اس کے ساتھ ناچتی ہیں, یا لڑکا ناچ رہا ہوتا ہے چاروں طرف لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں تالیاں بجاتی ہیں, یہ لڑکا ناچ رہا ہوتا ہے ماذا اللہ, لڑکیاں خاندان کی ناچی ہوئی ہوتی ہیں, لڑکے دور دور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لڑکیاں ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں, خاندان کے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں ناچ رہے ہوتے ہیں, دیکھو میری بیٹی کتنا اچھا ناچتی ہے ماذا اللہ, صبح ماذا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کچھ کرو اس کلچر کا یار, مدیچے کے ناظر کچھ کرو یار, کم کرو اس کلچر کو یار. کتنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو برا لگ رہا ہوگا اور آپ کو چوٹ لگ رہی ہے یار, کیا برا لگے گا نا, ہے ہی برا تو برا نہیں لگے گا. اب کوئی بھی نہ بولے سارے مطلب کہ بیٹھے رہیں گے تو کیسے یہ سدھارا کیسے ہوگا, کب یہ ناچ کرنا ختم نہیں ہو سکتا ہماری دعوتوں میں ہماری شادیوں میں. کیا کتنی شادیاں کتنی دعوتیں, کوئی دعوت ہو گھر کے اندر عقیقہ کرو تو موسیقی ناچنا گانا سب ہو جائے گا. بچے کی ختنہ ہو رہی ہے, موسیقی ناچنا گانا عقیقہ شرعی رسم ہے, ایک اسلام نے عقیقہ کرنے کا ہمیں درس دیا, ختنہ ایک اسلام نے ختنہ کا ایک مطلب کہ ہمیں درس دیا, اور یہ خوشیاں یہ سب چیزیں جو ہوتی جو اسلام نے ہمارے لیے رکھی ہیں, جب اسلام نے رکھی ہے اس کو اسلام کے طریقے کے مطابق کیوں نہیں کرتے ہم, اور وہ سارے وہ بس یہ فلمیں ڈرامے دیکھ کر دماغ خراب ہو گیا میرے کو تو لگتا ہے, اور فلمیں ڈراموں نے عجیب و غریب قسم کا کر دیا کہ بھائی یہ چیز ہونی چاہیے, یہ رسم ہونی چاہیے, اب وہ ہال کیا جاتا ہے تو اتنا بڑا بڑا وہ سب بتاتے لوگ, اور یہ پورے مطلب ٹیمیں بنی ہوئی ہیں جو ناچنے گانے کے لیے, پھر وہ پورا ایکو ساؤنڈ اور ٹیپ وغیرہ اور کیسٹیں لے کر آتے ہیں, فلموں کے گانے بجائے جاتے ہیں, اور فلموں کی طرح وہاں مطلب کہ لڑکے اور لڑکے آپس میں مطلب وہ مقابلے کرتے ہیں, اور لڑکیاں ناچتی ہیں, لڑکے ناچتے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے کہ بس کیا بتاؤں. ایک اسی طرح کی دعوت سے آیا شخص اپنے گھر پر اور مجھے اس نے فون کیا کہ میں دعوت میں گیا تھا, پھر میں نے تو سمجھا گیا ایسی دعوت تم کو جانے کی کیا ضرورت ہے, اتنا ناجائز کام ہو رہا ہے تو کیوں گئے, اس کو تو جو مجھے سمجھانا سمجھا ہے, لیکن وہ اس دعوت سے چوٹ کھا کر آیا تھا, ماحول میں نہیں ہے, وہ ماحول میں نہیں ہے, کلین شیو ہے, مگر اسے چوٹ کھائی اور رات کے 3 بجے اس نے مجھے فون کیا, یار اب یہ ہوا ہے دعوت میں, اب کچھ کرو. اب میں کیا کر سکتا ہوں, میں جا کے دعوت میں تھوڑی کم مطلب ہم بول ہی سکتے ہیں, سمجھا ہی سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ لوگ آتے ہیں تو یہ بھی آپ, وہ جس نے مجھے فون کیا ہو سکتا ہے کہ وہ دعوت میں ہنسی ہنسی آیا ہو, واپسی میں آپ کے ہاتھ ملا کر آیا ہو, بہت مزہ آیا, آ کر ہمیں فون کر رہا ہے کہ کچھ سمجھاؤ لوگوں کو, تو یہ آپ کی سمجھ میں بھی آئے گا. لیکن میرے مدی چل کے ناظرین اگر چاہیں گے تو تبدیلی آ جائے گی. آپ ذہن بنا لو یار کہ میرے بچوں کی خوشیوں میں یا غم میں کسی موقع پر بھی میں خلاف شرع رسم نہیں ہونے دوں گا. یہاں بھی عملی بائیکاٹ والی تحریک چلائی جائے, جیسے گناہوں کے خلاف تو عملی بائیکاٹ ہے نا, شیطان کے خلاف تو ہمارا اعلان جنگ ہے, غیبت کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, محبتوں کے چور چغل خور چغل خور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز وجل, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اب آپ بتائیے کہ اب آپ کے یہاں بچے کی شادی ہوئی اور آپ نے پہلے سے اعلان کیا ہوا شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, اب شیطان کے خلاف جنگ بھی کرنی ہے اور گھر میں یہ سب کچھ بھی کرنا ہے, کیسے ہوگا؟ بچے ضد کرتے ہیں, آپ تو بچے بھی سن لیں, ان کو بھی سمجھا دیں, تو بچے بھی انہیں کو سمجھانا تھا, ہمیں نہیں کرنا, ہمیں لباس بھی ہمارے اسلام کے مطابق پہننا ہے, ہمیں شادی بھی اسلام کے مطابق کرنی ہے. اب دیکھیں نا آپ نکاح کے لیے قاضی ڈھونڈتے ہیں نا, گاڑی والا ہو ٹوپی والا ہو, ذہن ہے آپ کا, یہ دیکھ یہ پوزیٹو سائن ہے. اور میرے دوبارہ دولہوں کو دیکھا ہے, بھلے انہوں نے سوٹیں پہنی ہوئی ہیں لیکن وہ مسجد میں آتے ہیں تو بالکل جوتے تو اتارے اتارنے, وہ بھی تو سیدھا ہو جاتا ہے دولہا نا, دھیمے دھیمے اس کو بولنا نہیں پڑتا, دھیمے چلنا, بالکل دھیما دھیما چلے گا, بعض وہ شرماتے رہتے ہیں, منہ پر رما لگتے ہیں, منہ پر رما شرما رہے ہو, بکیا کام میں نہیں شرم آتی تھی, ابھی نکاح ہاں قبول ہے بولنے میں بہت شرم آتی ہے. ٹھیک ہے, حیا جب بھی آئے اچھی بات ہے, جب بھی حیا اچھی ہے, حیا ہے ہی اچھی. اب وہ دولہا جب وہ مسجد میں آ کر بیٹھے گا پہلی سوپ میں تو اس کے سر پر رومال لگ دیتے ہیں, بعد میں پھر بال بال سیٹ کرتے ہیں اس کے, وہ سب کرتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ جو بھی ہے اور یہ گڈ سائن ہے, ایک اچھی علامت ہے نا کہ یہ ایک مسلمان جب مسجد میں آیا ہے نکاح کے لیے تو وہ مطلب اس کو مسجد کا احترام ہے, یار میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں, میرے سامنے ایک داڑھی والا ایک ٹوپی والا ایک یا امام والا کوئی ایسا قاضی صاحب آئے گا, اس کی بھی عزت کرنی ہے, اس کا احترام کرنا ہے, اور بڑے مطلب کہ وہ لجاجت والے اور شرمیل انداز میں قبول ہے, بولنا پڑتا تھوڑا اونچا بولو, قاضی صاحب نے سنا نہیں ہے, آواز ہی نہیں نکل رہی ہوتی ہے اس کی بےچارے کی, وہ سب اس کو بےچارے کو سکھایا گیا ہوتا ہے نا. تو اب وہ دو سکھا رہا ہے دولہے کا دوست, ٹھیک رہے وہ ہم بھی کچھ عرض کریں, مان لو یار ہم بھی دوست ہیں, اب آپ کے دوست ہی ہے, اسلامی بھائی ہیں آپ کے. تو اب وہ دوسری جگہوں پر جو اسلام کے اصول ہیں, طریقے کار ہیں, آداب ہیں, سنت ہیں, ان کو بجا لائیے. اور شادی کے دن اچھا خاصا نماز بازوں کا نماز قضا کر دیتا ہے. اب آپ مسجد میں آئیں, عصر و مغرب میں نکاح تھا, عصر آپ نے پڑھی نہیں, مغرب آپ نے پڑھی نہیں, اور چلے گا مغرب کیا, وہ بلکہ کہتے ہیں ارے جلدی چلو جلدی چلو, اذان ہونے والی ہے, میں نے سنا ہے جلدی چلو, اثر کے بعد نکاح ہوا, اب اثر اس مسجد میں جمع سے پڑھ لیتے, عاشقان رسول ہیں آپ ماشاء اللہ, اور عاشقان رسول نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے پیچھے, نماز پڑھے آپ نماز پڑھ لیتے اثر کی, اور وہاں ہو رہا تو وظائف میں رہتے, اس میں آپ کا وہ نکاح بھی ہو جاتا, نکاح ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نکاح ہو گیا, شکرانے میں نہ صرف جمع سے نماز پڑھتے, نوافل پڑھتے, اللہ کا شکر ادا کرتے, آپ مغرب کی جماعت چھوڑ کر چلے گئے کہیں اور مسجد میں جا کر پڑھیں گے, بھائی وہاں پڑھ لو کیا آ رہا ہے, کہیں جماعت چلی جائے گی آپ کی. تو شریعت کے دائرے میں رہ کر شادی کرنے اور رسومات سے بچ کر شادی کرنے, جو ناجائز رسومات ہیں جس میں یہ لینا دینا, جسے منگنیاں ٹوٹتی ہیں, شادیوں میں حرج واقع ہوتا ہے, ان تمام چیزوں سے بچیے. یہ جو میر حسن عطاری عمر کوٹ نے جو کہا کہ شادی کی رسومات میں ایک رسم جو پائی جاتی ہے کہ کئی جگہ لڑکیوں رشتے میں اس کی ریواز والدین سے پیسے مانگے جاتے ہیں تو اس میں رشوت ہے کیا ہے, تو اس کا بیان ابھی ہم کر چکے. اب وسیم بھائی, جو باب المدینہ سے آپ نے جو ہمیں کال کی تھی کہ اسلامی بھائی نہیں چاہتا کہ وہ فضول رسومات شادی ان کے یہاں ہو, لیکن بعض اوقات گھر والے چاہتے ہیں, تو اس کے دیکھیں چند مدنی پھول ہیں, اپنے پیش نظر رکھیں. اول ابتدا کا انتہا, آپ نے گناہ تو کرنا نہیں ہے, نو کمپرومائز. اب گھر والے اگر گناہ کرنے پر خود کو تیار رکھتے ہیں تو آپ جو شریعت نے انداز دیا ہے, محبت بھرا انداز, ایک میٹھی سی بات, مدنی ناراضگی, مدنی انداز ہونا چاہیے, امی کو پیار سے سمجھائیں, ابو کو پیار سے سمجھائیں. دیکھیں لڑنا اور الجھنا اس کا مشورہ آپ کو ہم کبھی بھی نہیں دیں گے. ان کو کوشش کریں کہ یہ گناہ نہ کریں, گناہوں سے بچیں. آپ نے البتہ اول تاخیر نہ گناہ کرنا ہے نہ گناہ میں شریک ہونا ہے, یہ آپ ذہن بنا لیجئے. تو آپ نے جو یہ کیا نا کہ مجبور کر دیا جائے, تو آپ نے مجبور ہونا نہیں ہے, اس لیے لڑنا الجھنا نہیں ہے. آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کا منع کیا وہ نہیں کرنا, اور گھر والوں کو بھی پیار و محبت سے سمجھانا ہے. انہیں امیل سنت کے بیانات دے دیجئے اور مدنی چینل کے ذریعے یا کسی بھی مطلب پیارے انداز سے سمجھانے کی بتانے کی کوشش کیجئے, انشاءاللہ امید ہے کہ وہ مان جائیں گے اللہ نے چاہا تو. ہم نے کوشش کی کہ کم و بیش ہر سوال کا جواب ہم نے آج کے مدنی مکالمے میں آپ کو دینے کی کوشش کی ہے. اب اگلا ہمارا جو مدنی مکالمہ ہے وہ کچھ نکاح سے متعلق چند مدنی پھول ہم آپ کو عرض کریں گے, اور اس کے بعد شادی کے بعد ایک میاں بیوی کا آپس کا رشتہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. آپ نے جس طرح ہمیں کال کیا, مزید آپ کال کیجئے, چاہیں تو اگر اب بھی سہولت ہو تو ابھی کال کر لیجئے. ہمارا اگلا مدنی مکالمے کا جو موضوع ہے, اگر نمبر آپ کی اسکرین پر آ جائے اس کا مطلب ہمارے پاس اس وقت کال ریکارڈ کرنے کی سہولت موجود ہے. یہ آپ کو کال ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو دیا گیا نمبر, آپ دنیا کے جس شہر میں بھی ہیں اگر آپ اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, کال ریکارڈ کیجئے اور اپنا نام, اپنا پتہ مدنی چینل کے حوالے سے اگر آپ کے کچھ تاثرات, جذبات یا مشورہ وہ بھی ریکارڈ کرے, تسلی کے ساتھ کال کیجئے. یقیناً آپ کی کال کے آپ کو پیسے لیتے ہیں, لیکن ہم نے کوئی ایسا سسٹم نہیں رکھا کہ ہمیں اس کی آمدنی ہو. ہم کالس آپ کے لیتے ہیں, ریکارڈڈ لیتے ہیں, لائیو کال کے اندر ہمیں مطلب نہیں وہ ذہن نہیں بنتا, کیونکہ آپ کی ریکارڈڈ کال ہوتی ہے, اس میں شرعی سوال بھی ہوتے ہیں, ہم آپس میں مشورہ بھی کرتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے تاکہ جواب دینے میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو آپ کال کر لیجئے, اس میں آپ نکاح کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں وہ کیجئے, اور میاں بیوی کے آپس میں حقوق کے حوالے سے یا شادی کے بعد جو گھر میں جس طرح کی نااتفاقیاں, لڑائیاں, جھگڑے ہوتے ہیں وہ کیجئے. لیکن میں آپ کو ایک ضرور یہ بات عرض کرتا چلوں, اب آپ کال کر کے بالفرض آپ شوہر ہیں اور آپ کال کے کہیں کہ میری بیوی یہ کرتی ہے, یہ کرتی ہے, یہ کرتی ہے, اب اپنا نام پتہ سب بتا رہے ہیں, پلیز یہ مت کیجئے گا. یا اسلامی بہنوں کو تو خیر اجازت ہی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی اسلامی بہن اپنے بھائی کے ذریعے فون کروائے, اپنے کسی محرم کے ذریعے فون کروا دے کہ آپ مدنی مکالمے میں مطلب یہ میری طرف سے سوال کر لیجئے. تو اب آپ یہ مطلب یوں سوال بنا دیجئے کہ اگر کوئی شوہر کسی کی بیوی کے ساتھ, اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یہ برتاؤ کرے یا یہ کرے, یا کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ یہ برتاؤ کرتی ہے یہ کرتی ہے, تو اس حوالے سے کسی کا کر کے کریں, اپنے گھر کی بات مت بیان کریں. یہ اتنا زیادہ ایک المیہ ہے کہ بیٹا فون کر کے اپنے باپ کی برائی بیان کرے گا کہ میرا باپ یوں کرتا ہے. یہ کہہ دیجئے کہ اگر کسی کا باپ یوں کرے, ماں کی برائی بیان نہ کریں فون کر کے, اپنی ہی بچوں کی امی کی برائی بیان نہ کریں, اپنے ہی بیٹے کی برائی بیان نہ کریں, اپنا نام پتہ سب بتا رہے ہیں, اس کے ساتھ یہ بھی بیان کریں یہ ہوا. اگر آپ سسرالی حوالے سے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اگر شادی ہو گئی ہے اور لڑکی والوں کی طرف سے کوئی پرابلم آ رہا ہے تو یہ پرابلم ہوتے ہیں, لیکن نام وغیرہ بیان کر کے اس طرح نہ کریں. ہم بھی کوشش کریں گے اگر آپ سے یہ غلطی ہو گئی فون کے ریکارڈ کرتے وقت, تو ہم آپ کی کال نہیں لیں گے, آپ کا سوال لے لیں گے اور ہم اپنے انداز سے سوال بنا کر بیان کر دیں گے. ہمارا مقصد معاشرے میں اور بالخصوص ان رسومات میں اور ان تقریبات میں شادی بیاہ کے موقع پر ہونے والی غیر شرعی رسومات اور وہ معاملہ جس سے معاشرہ بگڑ رہا ہے، یہ معاشرے کے ناسور ہیں، خاندان اجڑ رہے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے اس مکالمے کے ذریعے کہ اپنا ہمارا وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہن جو بالغ ہوئی، وہاں سے لے کر اس کی شادی اور اس کے آگے تک کی جو زندگی ہے، اس کے بارے میں جو ہمارے اسلام نے تربیت کی ہے، اسلام نے جو ہمیں اصول بیان کیے ہیں، قرآن کے ذریعے ہمیں کچھ پتہ چلا، آیات کے ذریعے، روایت کے ذریعے، حدیث پاک کے ذریعے پتہ چلا، کچھ صحابہ کرام کی سیرت سے پتہ چلا، بزرگوں کی سیرت سے پتہ چلا، اس حوالے سے ہم آپ کو کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا گھر یہ اساس ہے، بنیادی اینٹ ہے، اور میاں بیوی کا اعتماد یہ سب سے اہم چیز ہے۔ محبت اور پیار میں سب سے بنیادی چیز اعتماد کی بات ہوتی ہے، محبت اور پیار ہو وہاں شک نہیں ہوا کرتا، وہاں پر شبہات کی فضا نہیں آنی چاہیے۔ بہت زیادہ اعتماد ہو، شوہر چلا گیا پیچھے اس کو اعتماد ہو، اگر میری بیوی پر اعتماد ہو، شوہر باہر ہے تو بیوی کو شوہر پر اعتماد ہو، انشاءاللہ اس پر ہم اپنے اگلے مدنی مکالمے میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے سوالات کی ریکارڈنگ کے لیے ہمارے اسلامی بھائی منتظر ہیں، فون اٹھائیے، سوال کیجئے اور تسلی کے ساتھ سوال کیجئے۔ آپ کو میں نے میل ایڈریس بھی پچھلی دفعہ عرض کی تھی کہ آپ فیڈ بیک پر اپنا میل دے دیجئے کہ مدنی مکالمے کے لیے سوال ہے، انشاءاللہ آپ کا یہ سوال ہم تک پہنچا دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوال بھی آپ کا مدنی مکالمے میں لے کر ممکنہ صورت میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ اچھی نیتیں ہوئی سوال ریکارڈ کروانے یا تحریری طور پر دینے میل کرنے پر، اور اگر یہ نہ بھی آ سکا تو انشاءاللہ اچھی نیت کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، کاش ہمارے گھروں میں آ جائے، سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ منگنیوں کے ٹوٹنے کے اسباب جو بیان کیے گئے اور جو رسومات کے حوالے سے جو باتیں کی گئیں، جہیز اور ڈیمانڈ کے نام پر جو رشوتوں کا بازار گرم ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں یہ نظام ہے جو کچھ کر سکتے ہیں، فتنہ فساد برپا کیے بغیر اگر آپ کر سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، پلیز کیجئے۔ کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں، پلیز آپ بھی برائے کرم آپ بھی کوشش کیجئے۔ کرتے ہیں بعض کمیونٹیز، کوششیں کرتی ہیں، لیکن پھر وہ بعض اوقات وہ کمیونٹی کے ذمہ داران کے ہاتھوں ہی اپنے قانون کے خون بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر جگہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی، ہر کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرتا، اچھے لوگوں کی معاشرے میں کمی بھی نہیں ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے خاندان بھی ہیں جو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سنوارتے ہیں، منگنی کرتے ہیں تو نبھاتے ہیں، شادی کرتے تو نبھاتے ہیں، شادی بیاہ میں بھی شریعت کے احکام کو ملوز خاطر رکھتے ہیں، ان کی بھی کمی نہیں ہے، ہیں مگر تھوڑے ہیں، ہیں مگر تھوڑے ہیں۔ زیادہ تر جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہم نے کوشش کی ہے ان چیزوں کو پلس مائنس سامنے رکھنے کی، دور آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے لیے یہی ہے، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچا دینا تھا، ہم پہنچا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس مدنی مقصد کا مصداق بنا دے، مل کر دوہرا دیں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ من قبض کے چند اشعار پہ صلوات و سلام۔ کھلا میرے دل کی کریا کے آئی، تارا قلب دے کریا کے آئی، Oh,

درد جانے تیرے قصوں کی کیا بڑھاتا ہے تیرے قصوں کی کیا گناہوں کا بڑے زور سے آیا خطرے میں اے نیا اے میرے خویا ڈوبے نہ سفینہ یا شاہ مدینہ میرا وعلى آلكم میٹھے میٹھے سامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین, ابھی ہم نے کچھ رسومات اور شادی بیاہ کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی, مکالمہ کیا, آپ کے سامنے معاشرے میں ہونے والی ان برائیوں کو واضح کرنے کی کوشش کی. یقیناً ان میں کئی ایسی باتیں ہوں گی جن میں آپ کا اتفاق ہوگا, تو ان باتوں پر جو ہم نے یہاں کی آپ کا اتفاق بھی ہوگا, جو کچھ ہو رہا ہے سب آپ کے سامنے ہے. کیا ہی بہتر ہو کہ آئیے اب اس وقت ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, کیونکہ اس سے جو کچھ نقصان ہو رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں, جو خاندان لڑ رہے ہیں, گھر اجڑ رہے ہیں, کہیں لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں تو کہیں لڑکے اجڑ رہے ہیں, اللہ سے مدد مانگتے ہیں, اس کے پیارے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں, وہ ہمارے دلوں میں ایسی باتیں ڈال دے, ہمیں ایسی طاقت دے دے کہ ہم اس معاشرے کی ان برائیوں سے مقابلہ کر سکے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہاتھ اٹھا لیں, آپ سب ہاتھ اٹھائیے, نہ جانے ہمارے ساتھ اس دعا میں ایسا کون سا اللہ کا نیک بندہ نیک بندی شریک ہو جائے جو اپنے اپنے مقام پر بیٹھے آمین کہے, اور اس کی آمین کا صدقہ ہم سب پر ایسے رحمت ہو جائے کہ یہ ایک ایسا معاشرے کا ناسور ہے جو جہیز کے نام پر جو رشوت کی صورت اختیار کر جاتا ہے, ناجائز اور حرام رسومات, بے باکی, شریعت کی خلاف ورزی, ساری چیزیں جو کچھ ہمیں چوب رہی ہیں, اس کا کوئی علاج اور حل نکل آئے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور. استغفر اللہ ربی العظیم وتوب الیہ. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے, مغفرت کی بھیک مانگتے ہوئے, تیری رحمت کا سوال کرتے ہوئے حاضر ہیں. ہمارے گناہ, ہماری خطائیں, ہماری بے باکیاں, ہماری بے حیائیاں سب معاف کر دے یا ارحم الراحمین. تو اپنے بندوں سے دعا کا حکم فرماتا ہے, دعا قبول بھی فرماتا ہے. ہم تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں. اس وقت ہم یہاں اپنا یہ مکالمہ کر کے فارغ ہوئے, تو جانتا ہے جو کچھ ہمارے جذبات ہیں, تو جانتا ہے جو کچھ ہم چاہتے ہیں, تو جانتا ہے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سب ہمارے ساتھ, کون کون شریک ہے وہ بھی تو جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, ہم نہیں دیکھتے کسی کو, تو دیکھ رہا. ان میں کئی ایسے والدین ہوں گے جو اپنی جوان بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کر حسد کی آنسو بہاتے ہوں گے, کئی ایسے نوجوان ہوں گے جو ان بیجا رسومات اور رسم و رواج کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے ہوں گے اور نفس و شیطان کے کھلونے بن جاتے ہوں گے. نہ جانے کتنی ایسی بچیاں بہنیں ہوں جو شادی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نفس و شیطان ستاتے ہوں گے. ماں باپ بھی پریشان, اولاد بھی پریشان, خاندان کے خاندان اجڑ رہے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, رشوتوں کے نام پر جہیز اور ڈیمانڈ کے نام پر رشوتوں کا لین دین ہو رہا ہے. اے رب کریم, یہ سارے دکھ درد جن میں ایک تعداد ہے جو ہمارے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہے, ہم یہ سب کچھ پریشانیاں دکھ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. یا ارحم الراحمین, تو دکھ درد دور کرنے والا, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والا, اچھے اور نیک رشتوں کے راستے فراہم کرنے والا, بڑی سے بڑی برائیاں تیری ایک رحمت کی نظر سے مٹ جائیں گی. تو قادر مطلق ہے. ہم مانتے ہیں مولا کہ جب تک جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی, یہی نظام ہے, یہی دیکھتے آ رہے ہیں. مولا تجھے تیری کامل قدرت کا واسطہ, ہمیں وہ طاقت دے, ہمیں وہ حوصلہ دے, ہمیں وہ ہمت دے کہ ہم اپنی حالت بدلے, ہم اپنی حالت کو درست کرے. مولا تو ہمت دینے والا ہے, تو طاقت دینے والا ہے, تو نیکی کی توفیق دینے والا ہے, ہمیں اخلاص دینے والا ہے, تو ہی دعا قبول کرنے والا ہے, تو ہی دعا مانگنے کی توفیق دینے والا ہے. ساری خیر و بھلائیاں تیرے دست قدرت میں ہے مولا, تو ہمارا مالک ہے, تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے, تیرا احساس ہے جو تم نے مسلمان پیدا کیا, ہم مسلمان تجھ پر تیرے حبیب پر ایمان لائے. یا رحم الراحمین, تو نے اتنا پیارا اسلام, اتنا پیارا دین ہمیں عطا کیا, ہم منہ پھیرنے والوں میں سے ہیں, اس کی تعلیمات سے منہ پھیرتے چلے جا رہے ہیں. بولا ہمیں بچانے تو بچانے والے, میری کوشش کی بہت مگر میری حالت یا اللہ ہماری حالت بہتر کر دے, ہماری حالت بہتر کر دے, ہماری حالت بہتر کر دے. یہ بھیجا ڈیمانڈ مانگ, ہمیں مانگنا نہیں آتا بولا تجھ سے, مگر جو کلمات منہ پہ کہہ رہا ہوں ہمیں ماننے کا طریقہ کچھ بھی نہیں آتا, نہ وہ لفظ بس تو ہمارے جذبات کو ہمارے احساسات کو جانتا ہے, سمجھتا ہے. ہماری جوان بہنیاں بیٹی بیٹی بہنیں بچیاں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں, گناہ بڑھ رہے ہیں, وقت پر شادیاں ہو نہیں رہی ہیں, کچھ ہمارے اپنے ہی عادات اور اتوار نے ہمیں مارا, کچھ معاشرے کے رسم و رواج نے نوچ ڈالا ہے. فریاد مولا ہمارے حال زاد و رحم کر دے, ہمیں ہمت دے اللہ, معاشرے کی برائیاں یہ ختم ہو جائے, نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ دے, نیکی کرنے کا جذبہ دے, برائی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کا جذبہ عطا فرما دے, اچھے نیک رشتے عطا ہو, دیندار با اخلاق رشتے عطا ہو. یا اللہ جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ کلمات دعا کے ہمیں عطا کر, ہم اتنا جانتے ہیں مولا تو قادر مطلق ہے, تو پیدا کرنے والا ہے, تو پرورش کروانے والا ہے, تو غیر سے مدد کرنے والا ہے, تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں. آدم علیہ السلام نے پیچھے تیرے حبیب کا واسطہ دیا, تیری ان پر کیسی مہربانی ہو گئی. اللہ تجھے آدم علیہ السلام کو بھی کلمات کا واسطہ دیتے مہربانی کر دے, رحم کر دے. جن کے دلوں میں سختی اللہ نرمی ڈال دے, وہ لڑکے والے جو لڑکی والوں کے ساتھ زیادتی کر رہے اللہ ان میں نرمی ڈال دے, جو لڑکی والے لڑکے والوں کے ساتھ زیادتی کر رہے مولا ان میں نرمی ڈال دے. اللہ ملا پتا کر دے, ملا پتا کر دے, درگزر دے دے, مال کی حمل سے مال کی سن سے بچا لے, تھوڑے پر صبر دے دے, قناعت دے دے. ان مسلمات کو جو تجھے پسند نہیں, تیرے حبیب کو پسند نہ ہو, جو تجھے پسند نہ ہو اللہ ان سب کو دور کر دے, ہمیں بچا لے مولا, ہمیں ہماری نفس سے ہماری خواہشوں کے سپرد نہ کر, تیری رحمت کی چادر میں چھپا لے, ہم کوشش کی کیا کریں, بیان کیا کریں, اثر سے لائے, عمل کہاں سے لائے. تم نے دعا کی ہے, نعمت عطا کی ہے کہ تیرا بندہ تیرا آگے دعا کرتا ہے تو قبول کر لیتا ہے. تو دلوں کا پھیرنے والا ہے, بندوں کے قلب تیری دست قدرت میں, تو جیسے چاہے ان کو پھیر دے. اللہ ہمارا دل خیر کی طرف کر. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہمارا قلب تیرے حبیب سنتوں پر, دین اسلام کے احکامات پر اللہ ثابت کر دے ہمیں قلب سلیم عطا کر. ہمارے اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنیں جو شادی نہیں کر رہے مولا اور کر سکتے ہیں, اللہ انہیں بھی ان کے دلوں میں ڈال دے کہ جلدی جلدی اچھے اچھے نیک رشتوں کے مطابق شادیاں کر لیں. ہماری شادیوں میں جو مولا نات گانے بے حیائی آئے مولا دور کر, گھر گھر میں جو گانوں کی آوازیں, ناچنے کی, ڈانڈے ڈنڈے کھیلنے کی, ڈھول بجانے کی جو آواز آتی ہے مولا دور کر دے. ہمیں ہمت دے, ہمیں حوصلہ دے, ہمیں جذبہ دے. ہمارے یہ گھر کے سب بڑے مل کر بیٹھ کر, بچے مل کر بیٹھ کر طے کر لے گا ہمارے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہوگی, تو کرنے والا ہے. اس سے دعا بھی کر رہے ہیں اور مولا اس دعا کے ذریعے ہم ہمارے چینل اور ہمارے سننے والوں کو پیغام نہیں دے رہے, تو سب ہمارے جذبات کو اپنے کیفیتوں کو جانتا ہم کیا چاہتے ہیں. دعوت اسلامی کیا چاہتی ہے تو جانتا ہے. ہمیں ہمارے پیر و مرشد جو تعلیم دی تم کیسے پھیلانا چاہتے تو جانتا ہے, تو سب جانتا ہے. ہمیں سچائی اور اخلاص کے ساتھ اصلاح معاشرہ کا جذبہ ادا کر دے اور ہماری باتوں میں اثر دے دے, ہماری زبان میں اثر دے دے, ہماری زبان کی گرے کھول دے, ہمارے قلب کو غصہ دے دے, شرح صدر عطا کر دے, اچھی بات سمجھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ عطا کر دے. بس مولا ہمارے گھر کا ماحول اچھا کر دے, ہمارے گھر کا ماحول اچھا کر دے. ہم مولا جب تک یہ بارگاہ میں حاضر ہو ذلت اور رسوائی سے بچ جائے, تیری بارگاہ میں قبول اور مقبول ہو جائے. تو اپنا ولی بنا لے مولا, اپنا ولی بنا لے, تیری عطا ہے تو جسے چاہے اپنا ولی بنا دے, تو ولی بنا دے, تقویٰ دے دے, پرہیزگاری دے دے, حیا دے دے, شرم دے دے, تیرا خوف دے دے مولا. ہمارے قلب کے اندر تیری ایسی محبت آ جائے ہر وقت یہ سب قبول جما رہے, تیرے کرنے سے ہوگا مولا, تیرے کرنے سے ہوگا, ہر وقت یہ سب قبول جما رہے کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے, ہر وقت یہ سب قبول جما رہے دیکھ رہا ہے, تو ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اور تجھ سے محبت بھی اتنی ہو, تیرا خوف اتنا ہو, تجھ سے حیا بھی ہو مالا, بس ہمیں تبدیل کر دے مولا, ہمیں بدل دے, ہم نہیں بدل پا رہے ہمیں بدل دے. تو نئے کریمین کا واسطہ, تجھے اہل بیت کا واسطہ, ازواج مطہرات کا واسطہ, تمام صحابہ کا واسطہ, صدیق اکبر کا واسطہ مولا, رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, تیری ان پر کروڑوں رحمتیں رہی, تیری ان پر رحمتیں رحمتیں تھی ہے, ان کی رحمتوں کا سب کام ہی عطا کر دے, کرم کر دے, فضل کر دے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر دے کر سب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدینہ قریشی عاشی عاشی یا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا محمد محمد محمد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم.